أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أخرتني الصالحين لولا أخرتني إلى فأصدق وأكن من الصالحين ولئن يؤخر الله نفسا إذا جاء والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا والله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد صلي على كريمنا صلي على محمد إك بار فيه قدم شهي خير انام ہو ایک بار پھر کرم شاہی خیر انام ہو پھر جانب ہے مدینہ روانہ غلام ہو پھر جانب ہے مدینہ پھر جانب ہے مدینہ روانہ غلام ہو پھر جھومتا ہوا جھومتا ہوا مدینے میں شام ہو مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو پیش نظر ہو گنبدِ خضرا کی پھر بہار پیش نظر ہو گنبدِ خزارا کی پھر بہار اے کاش پھر مدینے میں میرا قیام ہو اے کاش پھر مدینے میرا قیام ہو ہوا نہ جانا میرا مدینے میں عمر بھر ہوا وہی اختتام ہو آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں یوں مجھ کو موت درود و سلام ہو چوکھٹ پہ سر خلق پہ درود و سلام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو ہر دم غم مدینہ میں رونا نصیب ہو ہر دم غم مدینہ میں رونا ذکر مدینہ لب لب پہ میرے صبح و شام ہو، ذکر مدینہ لب لب پہ میرے صبح و شام ہو، پھر جا روانہ غلام ہو، پھر جھومتا ہوا میں چلو جان رہے جا مکے میں صبح ہو تو مدینے شام ہو، پھر جانبِ مدینہ روانہ غلام ہو، ہو روح تیرے قدموں لب ریز جام ہو، جس وقت اس کی عمر کا لب ریز جام ہو، ایک بار پھر کرم کرم کرم ایک بار شہ خیر الانام ہو، پھر جانبِ مدینہ، پھر جانبِ مدینہ روانہ عزوجل. آنکھیں بند کر کے مدینے کے تصور میں ڈوب کر نعت سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور پڑھنے کی انشاءاللہ. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے جو مدینے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرے ہیں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرے ہیں، بھید برفت کے فقط کھلا کرے کھلا کرتے مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے مال و دولت کی دعا کی جلا سکتی کو بل یقین ایسے حد نادا جو کہ رنگینی دنیا پہ مرا کرتے ہیں جو کہ رنگینی دنیا پہ مرا کرتے ہیں رشک عطار کو ان ذروں پہ آتا گئے جو رشک عطار ان ذروں پہ آتا لگا کرتے ہیں ان کی نالین کے طلبوں سے لگا کرتے ہیں قابل رشک ہیں عطار ہو قسمت والے قابل رشک ہیں قسمت والے قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں صلوا علی الحبیب بھی گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو بھی گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو سینے سے لگا God. ہو مجھے سرکار نبھالو سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو اے شاہ امم شہ جاہ قبر میری لیلے قبر مجرم کو بار بار عدالت میں لائے ہے لگتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے قبر اہلے جنت میں بنا میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو اجڑ ہوئی جاتی ہے میری ہو جائے گی آباد نظر لطف کی ڈالو سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو محبوب خدا آگے کھڑی ہے محبوب خدا پہ اجل آگے کھڑی ہے شیطان سے اٹھاری کا ایمان بچا لو محبوب خدا آنکھیں کھڑی ہیں شیطان سے سگے رتار کا ایمان بچا لو پھر گنبد حضرا کی فضا میں بلا لو سرکار برسات نور کا چشمے تر اور پر جاؤں گا تو ناراض ہو گیا یا رب قبر میں آہ گھپ اندھیرا گئے قبر میں سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ راہ آسرا زلف محمد کا بنا دی اور ہر کسی نہ پھر چھڑا مشکلوں میں دے صبر کی توفیق اپنے غم میں فقط فقط گھلا یا رب یا رب اپنے غم میں فقط فقط گھلا یا رب دے دے سو دے بلا یا مجھے مدینے میں مولا دے شہادت مجھے مدینے میں از پائے شاہ کربلا یا رب سبز گنبد کے زیر سایہ میرے جسم سے جدا قبر میری بنے مدینے میں تجھ سے ہے یہ میری دعا پھر سے دنیا کال دل سے بس رہو طالب رضا رب دے دے قبل مدینہ آنکھوں کا دے دے قبل مدینہ آنکھوں کا دے دے قبل مدینہ آنکھوں کا بحر عثمان باخیال دے دے قبل مدینہ لب کا بھی دے دے قبل مدینہ لب کا بھی بحر صدیق با صفا یا رب کاش عادت فضول باتوں کی دور ہو از پائے رضا یا رب واسطہ میرے پیرو مرید کا بنا یا رب مجھ کو تو متقی بنا یا رب دل کا اجڑا چمے ہو پھر کوئی ایسی ہوا چلا یا رب ہر برس برکاش آکے مکے میں لطف اٹھاؤں طواف کا یا رب جس کسی نے کہا دعا کرنا اس کا پورا ہو دعا یا رب کر دے جنت میں تو جب Oh, okay. وسلم صلی اللہ علیہ وسلم معرفت میں بندوں کو تھبک کر نیلی نیند سلا دے صلی اللہ علیہ وسلم قصر لنا تک کس کی رسائی قصر لنا تک کس کی رسائی یادِ دیدِ آدھے ہیں ساتھی بات سکھاتے گے سیدھی راہ چلا تے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے جا ہے دریا جو وہ سورت مہی آقا کرم پر نظر کرے میرا کون میرا ہے کون تیرے سوا غلے خبر اگلے کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے, محبتوں کے چور چغل خور. سبحان اللہ, مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے, میرے دل کی بات لکھی ہوئی. کیا مکہ مدینہ دیکھنا ہے؟ سبحان اللہ, سارا پڑھا نہیں جا رہا. ہاں, بڑے حروف سے ہو نا, کفل مدینہ لگا رہے گا. مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے. سبحان سانو مدنی قافلیاں نال پیار اے, سانو مدنی قافلیاں نال پیار ہے. سبحان اللہ, مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چغل خور چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. کفل مدین انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا. صلی علی محمد. صلی علی کریمنا. صلی علی محمد. دل کی لگی بہائیں گے. دل کی لگی بہائیں گے. آج نہیں تو کل سہی. آج نہیں تو کل ہم بھی مدینے جائیں گے. مرشد کے ساتھ جائیں گے. مرشد ہمیں لے جائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا. صلی علی محمد. مستی میں جھوم جھوم کر خاک مدینہ. صلی علی نبینا. صلی علی محمد. صلی علی شفیعنا. صلی علی محمد. ہم نے تو مان ہی لیا آپ کے وجہ کائنات. آپ کے وجہ کائنات. لوگ بھی مان جائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا. صلی علی محمد. یا مصطفی عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مجھے میٹھے سائیں بھائیو جب بھی کسی مسجد میں داخل ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں اس کی عادت بنائیں ایک دوسروں کو یاد بھی دلا دیا کریں جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار وغیرہ یہ شرعاً اجازت نہیں ہے اگر اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب جائز ہو جائے گا صلوا علی الحبیب چودہ سو اکتیس سن ہجری کے رجب المرجب کی آج بارہویں شب ہے. تربیتی کورس والوں کا مدنی مذاکرہ ہے اور اس وقت ہم تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب, اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری ہے. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح کروں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا جان, یوں تو ہر مسلمان پر نیکی کی دعوت کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن ایک عام مسلمان ہے اور ایک وہ ہے جو اس مقصد کو لے کر میدان عمل میں آیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو جس طرح اس نے اپنی تھوڑی سی جہد تبدیل کی, تو کیا اس کے افعال, کردار اور اعمال میں بھی کچھ تبدیلی واقع ہونی چاہیے؟ نہیں, عمومی طور پر مسلمان کے اخلاقیات کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا, یوں تو یہ ایک اہم فریضہ ہے. اور کسی کو گناہ سے روکنا اس وقت واجب ہو جاتا ہے جبکہ وہ گناہ کر رہا ہے اور دیکھنے والے کو یا جس کو معلوم ہے اس کا ظن غالب آ جاتا ہے کہ میں اس کو منع کروں گا تو یہ باز آ جائے گا. اب تو روکنا واجب ہو جائے گا, نہیں روکے گا تو گناہگار ہوگا, منع نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. یہ تو ایک ہر مسلمان کے لیے یہ صورت ہے, اور ان مانو کر گویا ہر مسلمان مبلغ ہے. اب رہا یہ کہ جو اس کام کو لے کر چلا تو اس کو کیسا ہونا چاہیے, یہ تھوڑا بھی اگر کوئی شعور رکھتا ہوگا اس کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو بھی کام کرنے کے لیے آدمی چلتا ہے تو اس حساب سے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. مثال کے طور پر جو شکار کرنے کے لیے چلتا ہے تو وہ بھی اپنا سلیحا پاس رکھتا ہے, اپنی چال ڈال اور جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں لیتا ہے, انداز مخصوص اختیار کرتا ہے کہ بلا وجہ اس کا شکار بھاگ نہ جائے. تو اس طرح وہ ترکیب سے بڑا چوکنا ہو کر وہ اپنا شکار کرتا ہے کہ معمولی سی غلطی ہو سکتا ہے کہ قیمتی شکار اس کا ضائع کر دے. اسی طرح ماہی گیر ہے تو وہ اپنی احتیاطیں کرتا ہے, تاجر ہے وہ اپنی احتیاطیں کرتا ہے. تو اسی طرح مبلغ یعنی کہ جو دین کا کام کرنے کے لیے نکلا ہے, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے نکلا ہے, اس کو اپنی احتیاطیں کرنی ہے. تو اول تو یہ ذہن بنا لے کہ میں نیکی کی دعوت دوں گا تو مجھے لوگ پھول ہار ڈالیں گے, گجرے پہنائیں گے, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی کہ سمجھو کہ بزرگوں کے سے اقوال ملتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے والے کا کوئی دوست نہیں ہوتا, جو برائی سے روکتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا. اس لیے کہ سب کو عموماً آسائشیں پسند ہوتی ہیں, واہ واہ پسند ہوتی ہے. اب آپ کسی کو ٹوکو کہ یوں نہیں اور یوں کرو, یوں نہیں اور یوں کرو, یہ سنت یہ واجب, تو یہ آدمی بعض اوقات اس سے کتراتا ہے اور اگر منہ کا چھوٹ ہو تو بڑبڑاتا ہے, بول دیتا ہے, کچھ کا کچھ بک دیتا ہے. ایسی صورت میں ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے, اس کو اس حکایت سے آپ سمجھیں کہ مامون الرشید کو ایک بزرگ نے کچھ سمجھایا, مگر سمجھانے میں شدت تھی, سختی تھی. تو مامون الرشید نے کہا کہ مجھے آپ سے بہتر کو مجھ سے بھی بڑھ کر بدتر کے پاس جب اللہ نے بھیجا تو اس کا انداز کیا تھا؟ تو آپ سے بہتر یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مجھ سے بھی بدتر یعنی فرعون کے پاس جب بھیجا تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا, یعنی کہ ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے, تو اللہ تعالی نے فرمایا فقولا لہ قولا لینا, تو تم دونوں اس سے یعنی فرعون سے نرم بات کہنا. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر کسی کو واقعی سمجھانا ہے تو ہم اگر شدت پر اتر آئیں گے, سختی کریں گے کہ ابھی ابھی کھینچ کے اس کی داڑھی نکال دیں, ابھی ابھی اس کو پنج وقتہ نمازی بھی بنا دیں اور تہجد گزار بھی بنا چھوڑیں, اشراق اور چاشنی بھی پکڑ کے اس کو مطلب باندھ دیں, تو یہ نہیں کرے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فرضوں سے بھی جائے گا اور ہاتھ سے نکل جائے گا, زیادہ تر یہی ہوگا. جیسے کہ بہت سو کی عادت میں نے دیکھی ہے کہ وہ فوراً پکڑ کے اس کی داڑھی رکھوانے کی بات کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ میں نے اتنوں کی داڑھی رکھوائی. ارے بھائی تم نے چیک بھی کیا کہ اس نے داڑھی رکھی بھی یا نہیں؟ وہ داڑھی اب اس کو یہ تو دیکھو وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں. اس لیے اگر آپ پہلے ہی اس طرح کی باتیں کرو گے کہ بھائی داڑھی رکھ لو تو فلمیں مت دیکھو, تو ڈرامے مت دیکھو, تو گانے مت سنو, تو وہ ہاں کر دے گا, پھر آپ سے کترائے گا کہ یہ مولانا بہت سختی کرتا ہے. حالانکہ آپ نے حکم شرعی بیان کیا, لیکن پہلے نماز کی بات کی جائے کہ نماز سے کوئی اختلاف آپ سے نہیں کرے گا, ناراض بھی نہیں ہوگا, شاید کترائے گا بھی نہیں. تو جب نماز ہی بن جائے گا تو انشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لے گا, امامہ بھی باندھ لے گا, سب کچھ کر لے گا. خیر, تو یہ حکمت عملیاں آنی چاہیے مبلغ کو کہ کس کو کیا بولنا ہے, کہاں کیا بات کرنی ہے نفسیات. دوسرا یہ کہ جیسے کہ ابھی وہ نرمی اور گرمی والی بات کی میں نے, تو اپنے اخلاق کو سنوارے رہنا ہے. آپ نے نرمی کی, اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اگلا گرمی پر اتر آئے, تو پھر آپ کی وہ پرانی رگ پھڑک اٹھے کہ ارے میں تو شریفوں کے ساتھ شریف ہوں, بدماشوں کے ساتھ بدماش ہوں, اور آپ پھر اس پہ پل پڑے اور اپنی وہ بازاری لینگویج شروع کر دی, تو پھر آپ نیکی کی دعوت میں ناکام ہو جائیں گے. وہ چاہے گرمی دکھا رہا ہے, اپنی بولی بول رہا ہے, آپ اپنی بولی بولے جائے. وہ جتنا گرمی دکھائے آپ اتنی نرمی دکھائیں, آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ آپ کے قدموں میں. تو اس لیے غصہ جو ہے وہ جو تربیتی کورس کے لیے آئے نا, وہ اپنا غصہ مجھے سونپتے جائیں, تو ساتھ نہیں لے جانا. اگر آپ غصہ ساتھ لے کر گئے نا, تو پھر کام نہیں کرو گے, کام بگاڑ بیٹھو گے, لوگوں کو بدزن کرو گے, اور خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بدزن ہو کر گمراہ بھی ہو جائے, نعوذ باللہ, جذبات میں آ کر کچھ کا کچھ ہو جائے. جیسا کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا, بہت پرانا واقعہ ہے, کہ ایک آدمی میرے پاس اسلامی بھائی لے آئے اور وہ بولا کہ یہ تین قتل کیے اس نے, اور یہ کل بول رہا تھا کہ میں باقاعدہ جا کر فلاں کفار کے عبادت خانے میں جاؤں گا اور ان کافروں کا مذہب اختیار کر لوں گا باقاعدہ, اور اسلام کو چھوڑ دوں گا میں. تو اس کو بڑی مشکل سے اس اسلامی بھائی جو لائے تھے نا, انہوں نے کہا کہ میں بڑی مشکل سے ان کو سمجھا کے لایا ہوں کہ تم ایک بار الیاس سے مل لو. تو وہ تھا مطلب اڑیل آدمی کا قاتل تھا, تین آدمی اس نے قتل کیے, مجھے سارے قصے سنائے. دیکھتا ہوں تمہارے مولوی کیا کرتا ہے, میں بڑے مولوی دیکھے میں نے. تو خیر وہ آیا میرے پاس, تو پہلی صف میں اس نے عشاء کی نماز پڑھی. ابھی جب نماز پڑھی تو مجھے پتا نہیں تھا, میں نے جب نماز کے بعد اسے صف پر نظر پڑی نا, پہلی صف میں ایک ایسا شخص بیٹھا جس کے چہرے پر وحشت تھی, وہ کوئی اجنبی سا تھا. واقعی مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ یار یہ کون آدمی ہے, پھر پتا چلا بھائی یہ واقعی ایسا وحشی قسم کا آدمی ہے. خیر میں اس کو لے گیا اور لے کے اس کو بیٹھا, چائے پانی پلایا, کھانے کو پوچھا, اس کو پان کھلایا میں نے, اس کے منہ میں پان دیا اور اس نے توڑا پان, پھر اس کا توڑا ہوا پان میں نے اپنے منہ میں ڈال لیا. اب وہ دیکھتا رہ گیا, وہ کھلا بھائی, بولا مجھے آج تک کسی نے محبت دی نہیں یار, آپ اتنی محبت دے رہے ہیں. خیر پھر میں نے اس کو سمجھایا جو مجھے سمجھانا آتا تھا, انفرادی کوشش کی, تو اس نے اور اس کو توبہ بھی کروائی کی. میں نے کہا تم نے کافر ہونے کا یہ طے کر لیا تھا کہ میں صبح جا کر کافر بنوں گا, تو سو سال پہلے بھی کوئی بولتے نا میں سو سال کے بعد کافر بنوں گا, تو وہ اب بھی کافر ہو گیا. تو میں نے کہا آپ اسلام سے تو خارج ہو چکے ہیں, تو نئے سرے سے توبہ کرا کے اس کو کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گیا اور غوث پاک کا مرید بھی بن گیا. داستانیں عجیب تھی اس کی, بہت عجیب داستانیں تھیں اور بہت میں نے کہا پاورفل آدمی تھا. اس نے اپنی داستانیں کچھ اس طرح سنائی کہ ایک بار میں یعنی کس طرح بدزن ہوا, یوں تو تھا تو بدماش مطلب, لیکن میں مذہبی لوگوں کا پہلے بہت احترام کرتا تھا, لیکن میں بدزن کیسے ہوا اس کا اس نے واقعہ کچھ واقعہ سنائے. پہلے ایک بار میں فائی فائی کے تھانے میں مجھے لے گئی تھی پولیس, وہ مشہور ہے وہاں کا, یہ فائی فائی کا تھانا صدر کا, کہ وہاں مجرموں کو مارتے بہت ہیں. اب پتہ نہیں اس وقت تو مشہور تھا, یہ ہو سکتا اب بھی ہو. تو وہاں میرے کو بہت پٹائی ہوئی میری, بہت مارا مجھے, پھر میں پٹ پٹا کے جب باہر نکلا رات کافی ہو گئی تھی, کڑکڑاتی سردی تھی, تو ایک مسجد دیکھی تھوڑی کھلی ہوئی تھی, اس مسجد میں صدر ہی کسی مسجد میں میں جا کے بیٹھ گیا. تو اتنے میں وہاں کا کوئی مولانا آیا, خادم ہوگا مسجد کا, مولانا میں آ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں مسافر ہوں, تھکا ہوا ہوں, سردی باہر بہت ہے, میں ذرا رات یہاں گزاروں گا صبح چلا جاؤں گا. اے چل گئے مسافر خانہ سمجھا, مسجد ہے, عبادت کی جگہ ہے, یہاں نماز پڑھی جاتی ہے. اس طرح اس نے مجھے لیکچر دیا اور مجھے جھاڑا اور بولا چل بھائی چل راستہ لے, مسافر خانہ نہیں ہے. تو میں بڑا دل برداشت ہو کر نکلا, یار یہ عجیب ظالم مولوی ہے, ایسی سردی مجھے اس نے باہر نکال دیا. تو بولا میرے دل میں نفرت سے پیدا ہوئی, پہلی بار یہ مذہبی لوگوں کے بارے میں, تو پہلے میں داڑھی وغیرہ دیکھ کر کیونکہ واسطہ تو پڑتا نہیں تھا ان لوگوں سے, تو میں سمجھتا تھا یہ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں. پھر میرے چوٹ لگی کہ داڑھی والے ایسے بھی ہوتے ہیں, مذہبی لوگ مسجد والے مسجدوں کے مولوی ایسے بھی ہوتے ہیں. خیر اب چوٹ لگی مجھے. پھر ایک اور مجھے کافروں کا عبادت خانہ قریب میں نظر آیا, میں اس میں گھس گیا, سردی بہت تھی, وہاں جا کے سیڑھی پر بیٹھ گیا تو ایک آدمی آیا, وہ کافر تھا. اس نے بولا بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے کہا اس کو بھی ہے کہ میں مسافر ہوں اور سردی بہت ہے, میں صبح چلا جاؤں گا. بولا اچھا مسافر ہیں, آئیے آئیے کر کے اس نے وہ بستر پر مجھے بستر دیا, بولا آپ آرام کیجیے. میں تو لیٹ گیا مزے سے. پھر جب فجر کی اذان کا وقت ہوا تو وہ آیا, وہ آدمی آیا بولا آپ تو مسلمان ہیں, آپ کی نماز کا وقت ہو گیا. ہم لوگ تو مسلمان نہیں, نماز نہیں پڑھتے, لیکن آپ کے مذہب کا احترام کرتے ہیں, آپ نماز پڑھ لیجیے. میں ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا ایک میرا مسلمان جس نے مجھے دھکے مار کے نکالا, ایک یہ غیر مسلم جس نے مجھے مطلب اس طرح. بس تو میرے دل میں مسلمانوں سے نفرت ہو گئی, ان سے محبت ہو گئی. پھر بولے بہرحال وہ اس طرح اور بہت ساری داستانیں اس نے سنائی جو ہر بات یہاں کہنے کی نہیں ہے. آخرکار خیر وہ اس طرح وہ بزن ہوتے ہوتے اس نہج پر پہنچا. اس کو اور بھی ایسے لوگ ٹکرے کہ جنہوں نے اس کے ساتھ بقول اس کے وہ زیادتیاں کی اور اس کو مس یوز کیا. اب بولا میں بس وہ میرا پروگرام تھا کہ صبح جانا ہے فلاں جگہ اور میں باقاعدہ کافر مذہب اختیار کروں گا, اور وارداتیں چھوڑ رکھی تھی میں نے, پہلی واردات ہوگی کل. پھر میری پرانے کیس اس کے اوپر لگے ہوئے تھے, وہ تو اب قاتل بھی تھا لٹیرا بھی تھا, وہ ہڑا ہڑی کرنا اور دکانیں لوٹ لینا اس طرح کا خوفناک آدمی تھا. تو خیر وہ الحمدللہ اس نے توبہ کی, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, اب سیٹ ہو گیا بالکل. یہ میرے ساتھ چلا, اب میں کسی کے گھر لے گیا تو میں اپنے گھر کی طرف چلا. مسالین میں میرا گھر تھا لیاری میں, ان دنوں یہ گھر تک مجھے ساتھ ساتھ تھا میرے. اس دوران یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہو دین کا اور ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی اور اس طرح بولے آپ کے لیے دیکھو خطرات ہیں ان دنوں مطلب ہزاروں اسلامی جمع ہوئی گئے تھے گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا ان دنوں بولا کہ اب میں آپ کے ساتھ رہا کروں گا دیکھتا ہوں آپ کو انشاءاللہ شاء آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا تو میں نے اس کو چوٹ ماری میں نے کہا اللہ تعالی سے بڑھ کر آپ میری مدد کر سکتے ہیں نہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا پھر آپ میرے ساتھ نہیں ہو سکتے میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی گارڈ کی اللہ تعالی میرا محافظ ہے یوں کر کے میں نے اس سے وہ پھر وہ اجتماع میں آتا رہا داڑھی بڑھانے لگا امامہ باندھنے لگا غالباً ان دنوں کچھ ہی امامہ ہوتا تھا آنے لگا اور اس کے بعد یہ غائب ہو گیا اب غائب ہوا نا تو اب تک اس کا سراغ نہیں ملا کہ بیچارے کا ہوا گیا مجھے لگتا ہے کہ اس کی دشمنیاں بہت تھی اس پر کیس بہت تھے تھا خطرناک آدمی یا تو اس کو پولیس لے کر بند کر دی یا پولیس مقابلے میں مارا گیا یا کسی اور نے اس کو ہو سکتا ہے قتل کر دیا ہو تو میں انہیں آپ کو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ انفرادی کوشش کا ہی ایک واقعہ ہے ظاہر ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس نے کافر بننا طے کر لیا تھا کہ میں نے کافر بننا ہے لیکن الحمدللہ میں نے اس پر انفرادی کوشش کی اور یہ مسلمان ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے اور جتنے عرصے آتا رہا نا اس وقت تک کوئی اس کا مائنس پوائنٹ سامنے نہیں آیا کہ بھائی اس نے کسی سے پیسے مانگے ہوں یا کسی سے پھڈا کیا ہو یا قرضے کے نام پہ پیسے وصول کیے ہوں کوئی ایسا کیس مجھ تک نہیں پہنچا وہ ریئل کیس تھا بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل صحیح کیس تھا اس کا الحمدللہ لیکن اب بیچارہ کر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے جس حال میں ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے توبہ کر چکا تھا لیکن اب یہ کہ یہ دنیا ہے توبہ کرنے نہیں دیتی اور اوپر جو چال بچھا ہوا نا گناہوں کی سرپرستی کرنے والوں کا پھر ایسوں کو یا تو مار دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کر ڈالتے ہیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں دنیا میں تو اس لیے وہ کیسا ہی بگڑا ہوا آدمی ہو نا آپ نرمی کرو گے نا تو کام بنے گا سختی کرو گے جیسے ایک مذہبی حلیے والے نے اس کے ساتھ سختی کی تو وہ بدزن ہو کر کافر ہو گیا نا تم تو مرتبی ہو گیا نا وہ کہ بول دیا نا کہ میں تو اب کافر بنوں گا پہلی چوٹ وہ ہمارے مذہبی شخص نے اس کو ماری نا ہمارے حلیے والے داڑھی امامے والے دعوت اسلامی والا نہیں تھا کوئی اب کون سی مسجد اس نے مسجد کا نام نہیں بتایا واللہ والا تو کوئی مسجد کا عالم بھی نہیں ہوگا خادم ہی ہوگا میرا خیال ہے جھاڑو وغیرہ نکالتے ہیں مسجد کی چوکی داریاں کرتے ہیں تو اگر وہ اس کو منع کرتا بھی تو وہ تھوڑا ترکیب سے منع کرتا نا تو نرمی سے تو شاید وہ بات نہیں بنتی بقول اس کے اس کو جھاڑا مطلب اس نے تو اس لیے اس کی بس گھوم گئی تو اس لیے آپ ہاں ایک داڑھی منڈا جھاڑ دیتا نا کسی کو عام آدمی ماڈرن آدمی تو آدمی اسلام سے اور مسلمانوں سے یا مذہبی لوگوں سے بدزن نہیں ہوتا اگر اس پر مذہب کی چھاپ ہے تو پھر ظاہر ہے شیطان اس کو کھلونا بنا لیتا اور پھر مذہبی لوگوں سے وہ بدزن ہوتا تو اس پر مذہبی چھاپ تھی داڑھی تھی اس کی مولانا کہلاتا تھا وہ مسجد کا تو اس لیے آپ بھی ظاہر ہے آپ کو بھی لوگ مولانا بولتے ہوں گے داڑھی بھی الحمدللہ سجائی ہے امام شریف کا تاج بھی سر پر ہے تو ایک تعداد ہے جس میں سفید چادر بھی سر پہ اوڑی ہے مدنی حلیہ بنایا ہوا ہے کتنی دیر کے لیے بنایا یہ میں نہیں کہہ سکتا بعد میں مدنی حلیہ رہتا ہے نہیں رہتا ہے اپنے علاقوں میں جا کر رنگین شاہ بن جاتے ہو نہیں بن جاتے ہو یہ آپ کو پتا ہوگا تمہارا یہ کچھ بھی ہے داڑھی تو کم از کم رہتی ہوگی چہرے پہ اور ذہن نصیب کہ اکثر آپ کا مدنی حلیہ ہی رہتا ہو چادر بھی رہتی ہو سر پر مدینہ کہ چادر ہو سر پر اور اس طرح مدنی حلیہ ہو نا اس سے الحمدللہ ایک اچھی شخصیت کا تاثر قائم ہوتا ہے ایک مذہبی شخصیت آپ لگتے ہیں اور لوگوں کا اس میں انشاءاللہ رجوع ہوگا آپ کی طرف انشاءاللہ عز و جل اور آپ مدنی کام زیادہ کر سکو گے انشاءاللہ پاپا وہ آپ نے ماشاءاللہ انفرادی کوشش کی باہر تو مدینہ یہ تو کچھ پان کی باہر بھی آئی ہے کیا وہ پان پان پان کھلایا نا میں نے آپ نے کھایا پان تو حلال حرام تھوڑی ہے نہیں باہر کی بات باہر کی بندہ اپنے رکھے نہیں پان جیب میں کوئی سب ملے تو آدھا اس کو کھلاوے آدھا اپنے کھاوے سیٹ ہو جائے گا ہاں جب کھانا کھلاؤ چائے پلاؤ تو پھر دیکھ لیں گے پہلے کھلانے کے لیے جیب میں سے پیسے نکالے وہ لگا دال بھی تو 25 روپے کی ہو گئی ہے اور چائے بھی 10-15 روپے کی ہوگی تو یہ پہلے یہ سارے پلا لیں گے پھر ٹھیک ہے پان بھی کھلا دیں انفرادی کوشش کریں گے تو پاپا کا انداز ہے نا کہ آدھا پان کھلاتے ہیں آدھا پان کھاتے ہیں کیا, وہ تو کھلائیں گے آدھا نہ آدھا کھائیں گے. ہاں کون کون پان کھائے گا بھائی؟ یہ سارے کھائیں گے بھائی. تو پنجاب میں پان نہیں ملتے اس کا کیا, کم ملتے. اور دنیا میں بعض ملکوں میں تو پان پر پابندی ہے, تو پان کھلائے بغیر تو کام ہونا نہیں ہے, یہ طے ہوا. ایک اسلامی بھائی بیچارے سخت ان کا وہ ہارڈ آپریشن, بہت ہارڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور نوجوان ہے, ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا. وہ بیچارے ہوش میں تھے, میری بات نہیں ہوئی تھی ان سے, پھر بیچارے اب بے ہوش ہو گئے, اب ہوش آ ہی نہیں رہا, اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. تو ان کے والد نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے ابھی ابھی دعا کر دو گے, یہ کچھ ہو جائے اس کا بیچارے کا. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں راحیل عطاری کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین ان کو زندگی بھی دے اور بخیر و عافیت دے. الہ العالمین ان بیچاروں کی وجہ سے ان کی, ان کے بچوں کی امی, چاہے بچے ہیں نہیں ہیں, وہ یہ ان کے ماں باپ, ان کے خاندان والے سب کے سب اس وقت صدمے سے چور چور اور سخت رنجور. الہ العالمین سب کو خوشیاں دکھا کہ یہ نوجوان ایک بار پھر کھڑا ہو جائے اور دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائے اور خوب سنتوں کے ڈنکے بجائے. یا اللہ تجھے محبوب کا صدقہ رجب المرجب کا واسطہ, تو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ہمارے اور بھی مریضوں کو صحت دے, ہمارے اور زخمیوں کو بھی یا اللہ روب صحت کر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے صاحب بھائیوں, وہ پان کی بات چلی تھی, تو پان کے لیے آپ نے ہاتھ تو اٹھا دیا, مگر مشورہ یہ دوں گا کہ پان کھانا مت, کہ میں بھی پان کھاتا نہیں. میں مطلب نا پان کا عادی جس کو بولتے ہیں نا, وہ پہلے بھی نہیں تھا, پہلے کبھی کبھی کھا لیتا تھا, اب تو یہ کہہ سکتے ہیں برسوں سے پان نہیں کھایا. جو پان میں مسائل بہت ہیں, پان کی ناز برداری نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ پان منہ میں ڈالا تو اب ذکر و درود کے لیے زبان ساتھ کیسے دیں گے, منہ میں پان چبائیں گے کہ اللہ اللہ کریں گے, بڑا مشکل ہو جائے گا نا. دوسرا یہ کہ پان کے ریزے, چھالیے کے ذرے, یہ دانتوں کے خلا میں بھر جائیں گے گیپ میں. تو یہ اب سنت الموقدہ ہے, جب وضو کریں نا تو یہ دانتوں کے خلا میں پانی پہنچے. تو اب بھائی وہ خلال خلال کرو, اب آسانی سے جاتے نہیں ہیں, یہ پان کھانا جائز ہے لیکن وہی کہ جو اس کی ناز برداری کر سکے. تو اب یہ کہ سنت الموقدہ بھی ادا کرنی ہے, تو اب یہ کئی بار منہ میں کلی لے کر جنبشیں دیں لگے رہے ہیں وضو خانے پہ, لوگ چلاتے رہیں گے اے مولانا جلدی کر, تو آپ بولو گے میں سنت الموقع ادا کر رہا ہوں گا, بولا کہ وضو خانہ ہی ملا تھا, گھر پہ جا کر ادا کیا کر. تو اب ایسا پان اپنے کو چاہیے گی کہ جو لوگوں کی اذیت کا باعث بنے اور منہ ماری کا سبب بنے, تو مسجد میں یہ لوگ کرنے نہیں دیں گے آپ کو, کہ نتیجہ ہوگا جلدی جلدی آپ وضو کرو گے. تو ایک تو یہ کہ وہ سنت الموقع ادا رہ جائے گی, دوسرے نمبر پر یہ کہ منہ ذرات دانتوں میں رہ جائیں گے. تو اب نماز میں اگر دانتوں میں غذا کے ذرات ہوتے ہیں نا, تو حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہے کہ فرشتوں کو, کیونکہ فرشتے ہیں نا, یہ جو فرشتے نے کچھ اس طرح کے فرشتے ہوتے ہیں نا کہ مطلب وہ تلاوت پر قادر نہیں ہے, تو جب بندہ نماز شروع کرتا ہے نا تو وہ اس کے منہ پر منہ رکھتے ہیں, اور تلاوت سنتے ہیں. تو فرشتوں کو اس سے زیادہ کسی چیز سے اذیت نہیں ہوتی کہ اس نماز پڑھنے والے کے دانتوں میں یعنی منہ میں کوئی غذا کا ذرہ ہو, ان کو اذیت ہوتی, تکلیف ہوتی فرشتوں. تو اب یہ کہ ان کو تکلیف سے بھی بچانا ہے, فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال بھی رکھنا ہے. تو اگر آپ کو پان کھانا ہے تو یہ کہ وضو کے لیے دانت صاف کرنے کی ترکیب کرنی پڑے گی, دوسرے نمبر پر یہ کہ منہ میں ذرہ پھر بھی رہ گیا تو فرشتوں کو تکلیف, یہ دو چیزیں. تیسرے یہ کہ دنیاوی معاملات, اب جیسے کہ پاکستان میں کتے کی پیداوار نہیں ہے, کہا سنا یہی ہے اور تصدیقیں بھی کچھ لوگوں نے کی ہیں اس کی, کہ یہاں کتھا اصلی کتھا نہیں ملتا. ہمارے یہاں کتھا جو ہے نا وہ مٹی جو عام مٹی ہوتی ہے, مٹی میں چمڑے کا رنگ, چمڑا رنگنے کا جو رنگ ہے نا وہ ڈال کر وہ کچھ ترکیب بنا کر اس کو کتھا بناتے ہیں. اس کا یہ کتھا نہیں ہوتا, یہ مٹی کھلاتے ہیں. تو مٹی حد ضرر تک کھانا حرام ہے, جب انہیں نقصان پہنچنے کی حد تک مٹی کھانا یہ حرام ہے. جیسے ملتانی مٹی اسلامی بہنیں بعض کھاتی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں, اتنی مٹی کھانا کہ نقصان پہنچائے یہ حرام ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا پان کھانا حرام ہے, کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. اور یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ جو پان کھا رہے ہیں اس میں مٹی ہی مٹی ہے, تو میں نے جو معلومات ہے میری, اب صرف یہ کہ دو ایک کو پوچھ کر کوئی شرعی حکم اس پر مرتب میں نہیں کر سکتا, یہ علماء کا کام ہے. معلومات یہی ہوئی ہے مجھے تجربہ کار لوگوں سے, یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں وہ بھی کتھے کا کام کرتے ہیں, انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ڈالا جاتا ہے یہاں کے کتھے میں, پاکستان کے کتھے میں. تو پھر بھی مطلقاً سارا کتھا میں حرام نہیں کہوں گا, میں ایک رہنے کے بات آپ کو بتا رہا ہوں. حد ضرر تک نقصان کی حد تک مٹی پہنچے اتنا کھا لینا یہ حرام ہے. خیر تو ایک تو پان میں یہ ببال کہ اس کی مٹی کا اندیشہ اور بھرپور اندیشہ کہ مٹی اور چمڑا رنگنے کا رنگ تو یہ اندر کیا کیا تباہی مچاتا ہوگا میدوں میں, خدا بہتر جانے. پھر اب پان کی جگہ ہمارے یہاں پان پہلے آتے تھے بنگلہ دیش کے, بنگلہ دیش تو الگ ہو گیا, اب صورت بنی کہ اب پان کیا. تو پھر جب بہت وہ کال پڑا تھا پان کا, ہم کو پتا آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا, جب مطلب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تو پان کا ایک دم وہ کال پڑ گیا تھا, کال بھی نہیں سمجھتے ہوگا کال, یہ نہیں کال مانے قحط, قحط انگلش بولو نا تو سمجھیں گے سر, قحط کو کیا بولتے ہیں, قحط سمجھتے ہیں نا, قحط کچھ سمجھتے ہیں وہاں کریں گے, شارٹیج شارٹیج شارٹیج, اسی حد تک شارٹیج سمجھ میں آ جائے گا. شارٹیج بھی کیسے کہ پان بالکل کھانا بند ہو گیا نا مطلب. اچھا اب یار لوگوں نے کیا کیا, پالک کے پتوں پر کچھے لگا کر اس میں چھالیاں ڈال کر وہ چلانے شروع کیے پان کی جگہ, یہ کسی جو بڑے عمر کے ہوں گے ان کو یاد ہوگا, دعوت اسلامی ان کو پتا ہوگا. نہیں انہوں نے پان بہت کھائے ہوں گے لگتا ہے, میرا گمان غالب ہے پان بہت کھائے ہوں گے, اس کی وجہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیسے گمان غالب کیا, ان کو ہو سکتا ہے الگ سے ہی پوچھیں گے تو بتا دوں گا کہ یار تم کو کیسے بتا دینا کہ میں پان بہت کھاتا ہوں گا. یہ ایک میرا گیس ہے, یہ کوئی مطلب کرامت نہیں ہے, ایک وہ تجربے کی بنا پر کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ مجھے کیسے اندازہ ہوا کہ تم نے پان بہت کھائے, کیونکہ اس کی ان کو سزا ملی ہے پان کھانے کی, تو وہ سزا کیا ہے وہ مجھے پتا ہے. تو پان کا تذکرہ انہوں نے کبھی نہیں کیا لیکن میرا اندازہ ہے کہ پان کچھ لے گیا ان کے پاس سے. تو اب پان کی جگہ گٹکے آنے شروع ہوئے, اب تو مین پوڑی اور پتہ نہیں کیا کیا لا بلا یار, عجیب و غریب قسم کے گٹکے کھاتے ہیں بابا, اور اتنی اس کے اندر تباہی ہے, اتنی بیماریاں ہیں, کینسر تک کی بیماری. گٹکے میں پہلے چھالا ہوتا ہے, میں نے پوچھے ابھی چند روز پہلے بھی ایک آدھ ہفتے پہلے ایک اسلام بھائی کو پوچھا تھا, ان کا منہ لال لال لا گٹکے. میں نے کہا یار منہ میں تمہارے چھالا ہے؟ بولا ہاں چھالا ہے. اب چھالا ہے پھر بھی گٹکے کھانے, یہ چھالا جو ہے نا منہ میں یہ پھر آخر جا کر کینسر یہی بنتا ہے, پھر ادھر سے سارا گوشت گل جاتا ہے, ادھر سے گل جاتا ہے, پھر منہ دکھانے ایسا نہیں ہوتا, تکلیف بھی الگ اور پھر رگڑ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آدمی مر جاتا ہے. طبیعت میں نہیں ہے باپا یہ, تو آپ ڈرا رہے ہیں. اب پیکٹ پر ٹھیک ہے, وہ جو ابھی تمباکو پان پر آ گئے تو میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہ اب سگریٹ کی پیکٹ ہے بابا, اس پر لکھا ہوا ہے نقصان, صحت کے نقصان دہ, کینسر کا اندیشہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن بابا عادت کا نکالنا یہ آپ بھی اس کو جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. دعوت اسلامی میں سے بہت ملیں گے کہ جو پان کی عادت چھوڑ چکے ہیں الحمدللہ. ان میں تو یہ پنجاب کے لوگ ہیں, پان یہ کم کھاتے ہیں, زیادہ تر اس میں پنجابی ہیں غالباً. نہیں باب المدینہ کے سائیں بھائی جو پہلے پان کھاتے تھے اور چھوڑ دیا وہ پان, ایسے ہیں الحمدللہ. دیکھو ہاتھ اٹھ رہے ہیں چند. اچھا سندھ والے پان بہت کھاتے ہیں, یہ جو نحوست جو ہے نا پان کی, فی زمانہ پان کی, وہ گندے پان, ہمارے پان گندے ہوتے ہیں یہاں کے زیادہ تر. تو پان کھانے کی سندھ میں بھی وہ یہ نحوست سندھیوں میں نہیں ہے, یہ باب الاسلام کے ہمارے اردو بولی والے جو ہے نا اس کی بھی مخصوص کوالٹی قومیں ہیں, پان بہت کھاتے ہیں. تو کس کس نے دعوت اسلامی میں آنے کے بعد یہاں بیانات سن کر یا پان گٹکا وہ رسالہ جو اپنا وہ پڑھ کر پان چھوڑے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے, ماشاء اللہ. تو کچھ نہ کچھ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, انہوں نے پان یہاں آ کر دعوت اسلامی برکت سے چھوڑا. اور یہ اصل اکثریت پنجاب کی ہے, پہلے ساری آدھی تھوڑی ہے. ہاں نہیں تو پان نہیں, پنجاب میں پان بہت کم ہے, پان ملے گا آپ کو ملتان میں ملے گا. ملتان میں ہماری اردو برادری بہت ہے, میں تو میمن ہوں گھر, تو میمن قوم تو پان کے نکتے ہیں بالکل, اتنا کھاتے ہیں پان. میمن گجراتی جو ہے نا پٹنی چٹنی جو ہوتے ہیں نا یہ بہت پان کھاتے ہیں. رنچھول ان کی طرف, کھارا در کی طرف, میٹھا در کی طرف, لیاقت آباد, لالو کھیت, کورنگی, اورنگی, مدنی کالونی, یہ جو میمن اور اردو دان جو طبقہ ہے نا یہ بہت آپ کو پان کھاتا ملے. گرین ٹاؤن وغیرہ جو پنجابیوں کا طبقہ ہے نا یہ لوگ پان نہیں کھاتے عموماً, وہاں نہیں ملیں گی دکان میں شاید. تو یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ پنجاب والے الحمدللہ پان سے بچے ہوئے, میرے پنجابی پیر کا صدقہ ہے سبحان اللہ. تو آپ بھی اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی پان کھاتے ہیں نا اس کو چھوڑ دیں, اس میں بھلائی کا عنصر نہ ہونے کے برابر ہے, نقصانات بہت ہے. اگر واقعی صحیح پان ملتا ہے, صحیح پان ملتا ہے اور اوریجنل کتھا ملتا ہے, اور اگر چھالیا کے دو تین ٹکڑے ڈالے اور اس طرح اگر کسی نے کھایا تو کوئی مضائقہ نہیں, مگر ظاہر ہے کہ ہر چیز لیمٹ میں ہو. جبکہ وہی وضو, دانت کی صفائی اور یہ سب کرتا ہو, اس کے ساتھ نمازیں پڑھے گا تو پھنسے گا. تو اب ایسا پان اپنے کو کیا بولتا ہے کہ جو اتنا پریشان کرے, ذکر اللہ سے بھی روک دے, درود شریف بھی نہ پڑھنے دے اپنے کو, منہ بھی لال لال کیسا گندا گندا لال ہوتا ہے منہ. اچھا پھر منہ میں جب تھوک آئے گا, دانتوں میں خون آئے گا, خون کی تو بیماری شاید یہ بیٹھے ہیں ان میں بھی بہت سو ہوگی, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کس کس کے دانتوں میں خون آتا. تو خون آئے گا, پیپ آئے گا, یہ پان کیسے لال ہو جاتے ہیں تو پتا بھی نہیں چلے گا, تو سارا پیٹ میں, یہ الگ مصیبت. کھانا کھائیں گے خون پیپ پیٹ میں, ویسے ہی تھوک کے ساتھ خون پیپ کیڑا سب پیٹ میں, تو پھر بیماریاں بیماری. تو دانتوں میں خون آنے کا عموماً جو سبب میں نے اندازہ لگایا کہ دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ زیادہ کھانا, زیادہ کھانے سے دانتوں میں خون آتا ہے, یہ تو بالکل مجرب بات ہے, خوب ڈٹ کے کھائے گا جو پیٹ بھر کے, جیسے عام طور پہ ہمارے کھانے کا کلچر ہے رواج ہے, تو عموماً خون آتا ہے. ایک مصیبت یہ بھی ہے اس کی کہ مسواک کی سنت سے محرومی ہے, ذرا مسواک لگی تو خون, مسواک نہیں کر پاتے. اور دوسرا سبب یہ کہ دانتوں کی صفائی, دانتوں کی صفائی غالب اکثریت شاید نہ کرتی ہو, غالب اکثریت خلال کی نیت ضرور کرتے, خلال کرتے بہت کم ہے. تو خلال نہیں کریں گے نا تو یہ دانتوں میں ذرات, الگ سنت بھی کھانے کے بعد خلال, تو دانتوں میں ذرات رہ جائیں گے. جب ذرات رہ جائیں گے تو یہ اپنا کام تو کریں گے, منہ میں فریج تو نہیں آپ کے, تو وہ سڑیں گے. جب سڑیں گے تو جراثیم پیدا ہوں گے. ایک تو یہ ذرات, دوسرے منہ میں غذائی اجزاء جتنا چائے کی, مسالے کی, شوربے کی, چاول کی, ہر چیز کی چکناہٹ ہے. تو یہ ہڈی, یہ دانت ہے نا, دراصل اس دانت میں جان نہیں ہوتی جیسے بالوں میں جان نہیں ہوتی. دانت میں اصل میں یہ ہڈی ہے تو جان نہیں ہوتی, لیکن درد ہوتا ہے نا مارنے سے, تو وہ گوشت میں درد ہوتا ہے, تو اس کو جھٹکا آتا ہے. اب یہ کہ یہ گوشت اور دانت میں پھر گیپ بناتا ہے, وہ غذا جو ہے نا, اور اس میں جب گیپ بنتا ہے اور یہ چونے کی طرح سخت ہو جاتا ہے, اس کو ٹارٹر بولتے ہیں یہ میڈیکل والے جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں نا, تو ٹارٹر یا ٹارٹر اندر جم جاتا ہے چونے کی طرح. تو اب معمولی سی بھی انگلی لگے گی یا مسواک لگے گی یا پھل کھایا آپ نے, کھانا کھایا, تو یہ خون آتا رہے گا. پھر اس کی اسکیلنگ کراؤ, تو اسکیلنگ کرانے والے بھی اب دیانت دار کم ملتے ہیں, وہ آپ کو دھکے کھلائیں گے, دو دو دانت کی اسکیلنگ کریں گے, 500,000 وہ کھینچ کریں گے آپ سے, دھکے الگ کھلائیں گے. تو اگر ایسے آتے ہیں نا آپ کو خون, تو اسکیلنگ بھلے آپ کروا لیں, یعنی دانتوں سے وہ چونا اپنے آلے سے اکھیڑیں گے, ڈال لل گے, ان کا فیلڈ ہوتا ہے, نکال لیتے ہیں. اور یہ کھانے میں کمی کر دیں آپ, اور مسواک جم کے کریں, خالی حصول برکت کے لیے لگائیں گے تو کام نہیں چلے گا. اچھا چلو ٹھیک ہے, وضو کے وقت وہ رش ہے وضو خانے پر, اور آپ آتے بھی ان ٹائم پر ہوں گے کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہے, اب وضو کرنا ہے, تو کیا مسواک نے کیا وضو, ادھر بھی سوکھا تو ادھر بھی سوکھا, تو سائنیں سوکھی تو رہ جاتی ہیں معاذ اللہ بعض لوگوں کی. تو وضو بھی صحیح ہونا چاہیے, تو وضو کے مسواک اور وضو, تو جلدی آپ آئیں وضو خانے پر, وضو کریں کچھ منٹ, آپ وضو کو بھی دے دیا کریں, عبادت کے لیے دے دیا کریں, گپ شپ کے لیے گھنٹوں دیتے ہیں, نماز کے لیے گھڑی دیکھتے ہیں کہ یار وہ جیسے تو 3.5 منٹ میں میرے 4 سنت ہو جاتے تھے, آج یہ 4.5 منٹ کیسے ہو گئے, لگتا ہے میں نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہے, آج یار امام نے 8 منٹ لگا دیے, ویسے تو 6 منٹ میں جماعت پوری ہو جاتی ہے, 2 منٹ زیادہ لگا دیے. یہ ہوتا ہے گھڑی دیکھنے, نماز کے لیے ایک ایک سیکنڈ کا ناپ ہے, پیمائش ہے, گپ شپ کے لیے نہیں ہے, کوئی نو لمٹ, گپے مارنے نو لمٹ, نماز پڑھنی بالکل لمٹ ہے, 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. گپوں میں ٹائم کم پڑتا ہے بابا, رات نکل جاتی ہے, کہتے یار آج کل رات کو چھٹی ہوگی پتہ ہی نہیں چلتا ہے, باتیں شروع کی شروع کی اور صبح ہو گئی, ٹائم شارٹ پڑتا ہے بابا, دیکھو گپوں میں اور اس طرح کی بیٹھکوں میں. ہمارے نصیب شیطان حاوی ہو گیا. تو بہرحال کھانے پینے پرہیز ہی کریں, خلال کریں, اور جم کے مسواک کریں. وضو کے علاوہ بھی مطلب یعنی کہ کوشش کر کے کچھ آپ 5 منٹ مسواک کریں, مسواک یوں کر لیں گے نا تو نہیں, وہ رگڑنا پڑے گا, صحیح کا رگڑنا پڑے گا, مسواک صحیح ہو, روزانہ اس کے وہ کاٹتے رہیں ریشے, تلخی ختم ہو جائے تو کاٹ لیں, نئی بنائے مسواک, نیا اس کا ریشہ بنائے, اور آپ گنتی کر لیں نا, نہیں تو سمجھ نہیں پڑے گی. آپ جیسے یہاں کر رہے ہیں سیدھی طرف, پہلے سیدھی طرف کرتے ہیں تو یوں گنتے رہیں, یعنی کہ بھلے یہ گنتی میں وہ نہ ہو لیکن آپ تصور میں گنتے رہیں کہ اتنے گننے تک میں نے یہ رگڑنا ہے, کتنی بار رگڑا یہ بھلے یاد نہ رہے, تو یہ جیسے کہ تصور میں. اب میں آپ کو جیسے کہ تو میری مسواک وضو خانے میں تو اب گھومتا پھرتا تو ہوں بات منہ نہیں ہے سر, اب جیسے کہ یہ یوں مسواک پکڑے اس کو, 3 انگلیاں اوپر, انگوٹھا ادھر سرے پر اوپر کی طرف, چنگلیاں نیچے کی طرف, یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ. ایک بالش سے چھوٹی ہو بڑی نہ ہو, تو بڑی ہوتی تو شیطان بیٹھ جاتا اس پہ, اور دھو لیں ویشے ایک طرف ہو دو طرف نہ ہوں. مٹھی باندھ کر نہ کریں, اس سے وہ بواسیر کی بیماری ہوتی ہے. مٹھی باندھ کر کے لیٹے لیٹے مسواک کرنے سے تلی بڑھ جاتی ہے. تو اب یہ کہ مسواک سیدھی طرف پہلے, پھر الٹی طرف, پھر نیچے سیدھی طرف, پھر نیچے الٹی طرف. تو اب اس کو کس طرح کرنا ہے, گنتی کرنا ہے. تو میں تصور میں گن کے آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے 41 تقریباً تصور میں گنے, اب یہ جتنی بار بھی ہوئی ہو. تو اب کافی ترکیب بن گئی ہوگی. اسی طرح ادھر 41 نیچے, یہ چاہے جتنے بھی آپ عدد رکھیں, زیادہ رکھیں, اس طرح مطلب یہ کہ آپ گنتی کر لیا کریں اور رگڑا کریں, خوب خوب رگڑیں, انشاءاللہ دانت آپ کے ایسے موتیوں کی طرح چمکیں گے. مسواک اعلی ادائے سنت, اس کے ریشے پھینکنا نہیں. تھیلی فیضان مدینہ والوں کو تو کم از کم رکھنی چاہیے, کہ اتنی بڑی مسجد ہے, جو کورس والے ان کو بھی رکھنی چاہیے. تو کوڑا کچرا وغیرہ ہوتا ہے نا, بال جھوم رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اٹھا اٹھا کے تھیلی رکھیے. کسی نے یہ شاپنگ شاپر, ماشاء اللہ, واہ زندہ باد, ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ آپ کا خون بھی بند ہو جائے گا, دانت بھی چمک اٹھیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دانت آپ کے اسٹیل ہو جائیں گے, اسٹیل. ہم لوگ آج سے کچھ برسوں پہلے ڈینٹسٹ کے پاس پاپا گئے تھے, آپ ہی کے حوالے سے, تو میں بھی ساتھ ہی تھا. اس نے وہ اس کی ایک اپنی جو ایک ڈینٹسٹ کی ایک اپنی چیئر ہوتی ہے, اس نے وہ پاپا وہاں بیٹھے تو اس میں کوئی اوزار تھا, اس کا آلہ تھا, اس کو دانت کو اس نے تک تک کیا. مجھے برابر یاد ہے اس کے جملے تھے, لگتا ہے کہ آپ دانت کو بہت اچھی طرح مانجتے ہیں. اس نے دانت کو ایسے مضبوط دیکھے تھے تو اس کو خود کو ڈاکٹر کو حیرت ہو رہی تھی. اب جس انداز سے مسواک کا طریقہ بتایا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاپا یہ اتنا 41 بار تو یہ وضو خانے میں جائیں گے کب؟ نہیں یہ جلدی جانا پڑے گا. کتنا جلدی جائے؟ تو کیا مسجد ہی رہ گئی ہے اس کے لیے, گھر نہیں ہے ان کا. گھر پہ رات کو کر لیں, دوپہر کو کر لیں, جب موقع ملے گھر پہ بھی کر لیں. گھر پہ بھی تو وضو کرتے ہی ہوں گے نا, وضو کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. وہ اوقات ہیں گھر جا کر, جب گھر جائے تو مسواک کرے, یہ بھی سنت بھی ہے. میرے آقا تو مسواک پھرانے رکھتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرماتے وقت. تو الحمد للہ تہذیب سے نعمت کے لیے عرض کروں کہ میرے دانت آپ کے سامنے, ہڈی بھی چبا لیتا ہوں میں, الحمدللہ کام چل جاتا میرا. ہڈی میننگ وہ نہیں ہڈی جو نرم ہڈیاں جو ہوتی ہیں چبانے کی مخصوص ہڈیاں, اور دانتوں میں کھانے کے وقت مجھے الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نوجوانوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں, شاید ان سے میرے دانت ہو سکتا ہے مضبوط ہو, اللہ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بس اسی کا محتاج نہ کرے. اب بڑھاپا آ گیا تھے, وہ بڑھاپے میں اچانک آدمی بعض وقت ڈھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے زندہ رکھے. دین کی خدمت کا اگر مقدر میں سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر پھر جینا نہیں اپنے وہ مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت مل جائے. تو یہ کہاں سے کہاں نکل گئے تھے؟ اچھا مدینے پہنچ گئے نا, شہید بھی ہو گئے. دعا دعا کی شہادت کی. ابھی یہ وپا ہم اس پر جا رہے تھے, پان خون جو دانتوں میں آتا ہے, اس میں آپ نے جو بنیادی طور پر جو مدنی بول دیا خون نہ آنے کے یہ علاج کے طور پر بھی, وہ پیٹ کا کفل مدینہ ہے کہ کھانا کم کیا جائے تو دانتوں میں جو خون آتا ہے اس عمر سے نجات مل سکتی ہے. اور دوسرا آپ نے مسواک کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ درست اور اچھے انداز سے مسواک کی جائے تاکہ دانتوں کا خون آنا بھی بند ہو جائے اور دانت بھی مضبوط ہوں. اور یہ سب چلا بابا وہ پان کی وجہ سے, کہ وہ پان کھانے سے جو دانتوں کو نقصان ہوتا ہے اس سے. بابا ابھی جو آپ نے اسی دوران کچھ پان کے بارے میں بتایا کہ اچھا اور ستھرا پان, جس میں کٹھا بھی ستھرا پتا بھی ستھرا, یہ سارا ستھرا ستھرا بھائی کھائیں بابا, لیکن اتنی دیر تک جتنی وہ مجھے روایت یاد آ رہی تھی آپ کی اس وضاحت کے دوران کہ وہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی ان گھریوں پر حسرت کریں گے جو ذکر اللہ کے بغیر ان کی گزری ہوگی. تو یہ جو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ پان اگر منہ میں ہو تو اتنی دیر تک وہ ذکر نہیں کر سکے گا تو فکر کر لے. کیا ہے فکر کیا ہوتی ہے؟ تصور نہ مدینے گھوم لے اور رستے تو ہیں, کھانا بھی تو کھاتے ہیں نا, سوتے ہیں تو سوتے میں کتنے گھنٹے غفلت میں ہوتے ہیں. مجدد الفسانی قدس سر ربانی نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے نا کہ سونا تو سراسر کھونا تو غفلت میں گزرتا ہے, اس لیے سونے سے پہلے نیت کر لے کہ میں سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو یہ اب سونا جو ہے عبادت میں چلا جائے گا, ثواب ملے گا, سونے کا بھی ثواب ملے گا. تو کھانے میں نیت کرتے ہیں نا بابا کہ عبادت پر قوت پانے کے لیے ساری نیتیں آپ کرواتے ہیں اور دین دیتے ہیں, اب پان کھانے سے پہلے کیا نیت کرا ہے اس میں؟ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا اور اس کے ذریعے اپنا ذہن فریش کروں, ذہن تو فریش ہوگا. ایسا پان ہوگا پھر کہاں سے لائیں گے؟ نہ ایسا پان یہاں نہیں ملے گا, یہاں کا کتھا میں نے کہا نہ بالکل کھانے جیسا ہے نہیں, نہ کھایا جائے. جو پان کے آدھی اسلامی بھائی ہیں برائے کرم وہ اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مندی گلدستے میں سجائیں, اور آج سے نیت کر لیں اگر کوئی پان کا آدھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ مدنی چین کے ناظرین میں سے جو ہمارے ساتھ شریک ہو کہ اب پان چھوڑ دیں گے, اب آہستہ آہستہ چھوڑیں. پان گٹکا مین پوڑی بھیل پوڑی, بھیل پوڑی نہیں اور چیز, مین پوڑی پان پراگ, پان پان پراگ بھائی, یہ تمباکو اور بابو بابا یہ کٹھے اور یہ سپاریاں اور یہ سب ملا جلا کر گلے کا کینسر, منہ کا کینسر, دانتوں کا کینسر, گالوں کا کینسر اندر میں سب پھاڑ دیتا ہے, زبان کا کینسر ہوتا ہوگا, چھالا زبان میں بھی پڑتا, پھر یہ کہ زبان کے اوپر جو یہ دانے ہوتے ہیں کچھ ذرات جو ذائقہ معلوم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. پان کھانے والے کو عام آدمی کی طرح کھانے کی لذت بھی نہیں آتی ہوگی, جو پان کثرت سے کھاتے ہیں خوب گٹکے دبا دبا کے سوتے ہیں منہ میں, ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہوگی, پھر موت بہت تکلیف سے ہوتی ہوگی, اللہ بچاروں پر رحم کرے. وہ رسالہ پان گٹکے کی تباہ کاریاں, پان گٹکا, پان گٹکا ایک اپنا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, وہ رسالہ اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیں, مختصر کا رسالہ ہے, 5-6 روپے کا ہوگا, وہ لے لیجئے اور ویب سائٹ پر بھی مل جائے گا داؤد اسلامی کی, ہمارے ناظرین اس کو وہاں سے وہ حاصل کر لیں, وہ پڑھیں. پان کی عادت نکال, نہ پان نہ گٹکا تو کوئی کھٹکا نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کے دانتوں کے لیے. چلے بابا ہوں اس پہلے سوال سے مبلک کے حوالے سے, وہ مبلک جو منہ میں پان لے کر بیٹھا ہو اور وہ دانت اور یہ جو کچھ آپ نقشہ بیان کریں اور وہ پھر تھوڑا بہت وہ بابا کپڑوں کو بھی نواز دیتا ہو. نہیں اتنے سیاہ اتنے نہیں ہوتے نادان, کپڑے نہیں رنگتے, یہ رنگتے مسلمانوں کے گھروں کی دیواروں کو, لوگوں کے گھروں کی دیواروں کو رنگتے. کسی بولے بھالے نے ایسے پان خور کو اگر دعوت دے دی گٹکا خور کو تو وہ اس کی سیڑھی کے کونے کو رنگیں گے. آپ فیضان مدینہ کا معائنہ کر لینا وہ اعتکاف کے دنوں میں, ایسے بے وقوفوں کے سردار آتے ہیں نہ مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں، نہ بیان سنتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، نہ آپ کو ترابی میں ملیں گے، یہ پان کھا کر دوستوں سے ملیں گے، یا جو کھانا جو کھانے کی خدمت جو کرتے ہیں اس میں بعد آتے ہیں، تو اس طرح ملاقاتی، یہ دین کا کام ایسے لوگ کم کرتے ہیں، یہ جو پچکاریاں مارتے ہیں نا، یا ہمارے خادمین جو ہوتے ہیں، خادمین جو وہ وردیاں پہن پہن کے جو گھومتے ہوتے ہیں، یہ بھی بیانات وغیرہ نہیں سنتے، یہ لوگ بہت پان کھاتے ہیں، بہت گٹکے، پان تو مہنگا ہے، گٹکے بہت کھاتے ہیں، تو یہ بھی پچکاریاں بہت رنگ دیتے ہیں. اب میں میان کروں گا تو آپ لوگوں کروں گا، آپ لوگ پان کھاتے ہی کب ہیں؟ تو یہ بےچارے رنگ دیتے ہیں. نہیں یہاں تک کہ بعض اوقات مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ جیسے اوپر اگر یہ کہیں بیٹھ گئے تو کہیں جیسے شگاف ہے، شگاف میں سے مجھے بھی اس کا فیز ملا، ان کا الٹا فیز، کہ ان کی وہ پیک، اس کو پیک بولتے پان کی تھوک کو، یہ اوپر گری ہے، وہ چھت کی پھاڑ کا بھی کتنا یہ کم وقت مطلب کرتے ہوں گے، ان کو خوف نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی آسرا نہیں کرتے، آج پچکاریاں مارتے رہتے ہیں، کیا کروں. تو اس لیے مطلب یہ کہ اچھا ایسوں کو آپ بولو کہ انفرادی کوشش کریں، تو یہ سوچ کے کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں موالی ٹائپ کے، شریف آدمی پان کا گٹکا یہ دونوں کا میل میرے خیال میں نہیں کھاتا. ہاں معاف کرنا اگر آپ پان کا گٹکا کوئی ناظر کھاتے ہوں تو اپنا جائزہ لے لیں، اگر آپ اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں تو فائنل ہے کہ آپ شریف ہیں ہی نہیں، جو اپنے آپ کو کہے کہ میں شریف ہوں تو شریف ہوا ہی کب. تو شریف آدمی، سیدھا آدمی، عبادت گزار آدمی، نیک نمازی آدمی، وہ گٹکے اس کو نہیں چلتے، وضو کر ہی نہیں سکتا وہ، بہت دشوار ہے وضو کرنا گٹکا خور کے لیے. اپنے من کو منا لیتا پچ پچ کر کے وہ آ جاتا ہے اور منہ میں بھی زبانیں اور پانی دانت میں مطلب چلاتا رہتا، تو وہ اب نماز اس کی اپنے من سے نماز پڑھتا ہے نا، خدا پہ تر جانے کیا پڑھتا ہے اس میں، وہ نماز کیسے پڑھے گا جس کے منہ میں وہ سپاری اور چھالیے کے ذرات موجود ہیں، وہ برابر کے وہ ٹیسٹ لیے جا رہا ہے، کلیاں کرنا تھوڑی آتی ہیں سب کو، بہت مشکل ہے. تو گٹکے پر تو پابندی لگا دینی چاہیے، گٹکا ہے، مین پوڑی ہے، جس طرح کی یہ جو پان پراگ اور یہ پابندیاں لگتی ہیں باقاعدہ اخباروں میں آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، لیکن ادھر مطلب جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی بھی بعض قانون کی پابندیاں کروانے والے بددیانت لوگ کرتے ہوتے، سب ایسے نہیں ہے لیکن بہرحال اس طرح کے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہمارے، تو یہ جو ہے نا یہ کرتے ہیں ان کی سرپرستیاں اور رشوتیں لے کر، ان سے بھتے لے کر ان کی پرورشیں کرتے ہیں، اور اس طرح یہ لوگوں کی جانوں سے، لوگوں کی عبادتوں سے کھیل رہے ہیں، تو اس لیے اس پر سخت پابندی ہونی چاہیے. مدینہ شریف میں میرا خیال ہے پان پر پابندی ہے، دبئی میں پان پر پابندی ہے، پان نہیں بک نہیں سکتا پان، یہ بعض کمزور صوبے جو ہوتے ہیں نا ان میں سے جا کر خرید کے لاتے ہیں. دبئی میں تو بہت سخت قانون ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی دکان پان کی وہاں نہیں کھا سکتے، جھک مار کے جاتے ہیں، یہ گٹکا کو بھی گٹکے چھوڑ کے وہاں پہنچتے ہیں، پیسہ چاہیے، درم چاہیے، اور یہاں بولو تو مجبوری ہے، ہمارا سر گھوم جاتا ہے تو چکر آتے ہیں، تو وہاں کا کوئی چکر نہیں آتے، وہاں درم کی ٹکیا کھاتے ہیں نا، یہ درم دیکھ کر سارے چکر دور ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کی بات کرتے تھے ان کو چکر آتے. تو میں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ برا لگے تو دو روٹی زیادہ کھانا، وہ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر جب دوائی دے گا تو وہ تلخ تو ہوتی ہے، دوا بہت ہی تو نہیں ہے، کڑوی ہوتی ہے، بدمزہ ہوتی ہے، تو میں اس وقت دوا دے رہا ہوں. تو پان گٹکا کے خلاف بھی بس اعلان جنگ ہے اپنا، کھانا نہیں ہے مطلب، کسی بیچنے والے کو مت چھیڑنا، ہاں پیسے یہ اچھی چیز نہیں ہے، پان گٹکے کے خلاف جنگ جاری رہے شروع ہو گئی. مگر یہ ہو پاپا نے صحیح فرمایا کہ پان گٹکے والے کو مت چھیڑنا، بیچنے والے کو مت چھیڑنا، اور سمجھانے کسی کو انفرادی کوشش کرو تو پہلے اپنی پوزیشن دیکھ لینا، ورنہ اٹھا کے رکھ دے گا. ایسے بد اخلاق اکثر اس میں گٹکا خور آپ کو اکثر بد اخلاق ملیں گے، بے نمازی ملیں گے، گالیاں بکنے والے یہاں آئیں گے، داڑھی ہوگی لیکن آپ ان کی باتیں سنو گے چھپ کر تو آپ کو یوں ہوگا کہ یار یہ دعوت اسلامی والا تو نہیں ہے. تو یہ دعوت والے ہوتے بھی نہیں ہیں، اس طرح کے لوگ عموماً مبلغ نہیں ہوتے، جن کے وہ منہ پورے لال لال ہو نا، میرے سامنے تو آتے بھی کم ہیں یا منہ بند کر لیتے ہیں شرماتے. تو آپ پہنچ نہیں سکو گے, ان سے بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھو یہ اکثریت کی بنیاد پر کہا میں نے, ہر فرد ایسا پان گٹکا خور ایسا ہوتا, یہ نہیں کہہ رہا میں گٹکا خور کی بات کر رہا ہوں, پان والوں کی نہیں کہہ رہا ہوں, پان اور چیزیں, گٹکا اور چیزیں, لیکن پان میں بھی کتا وہی ہوتا ہے, اگر وہ مٹی کا تو مٹی ہی کا ہوتا, لیکن گٹکا جو ہے نا پان کے مقابلے میں شاید زیادہ خطرناک ہو. سڑی ہوئے چھالی ہے, بالکل رف چھالی ہے اس میں, یہ جو کتے کے ساتھ مل گیا تو سمجھ نہیں آئے گی, سڑے ہوئے چھالی اس میں ڈالتے ہوں گے رف. جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہوگا اپنے اپنے اتنے بھی وہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں پر ڈالیں اور مسلمانوں کی دیواروں پر, مسجد کی دیوار پہ ڈالیں گے, اپنے گھر کی دیوار پہ بھی نہیں ڈالیں. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے بابا, مجھے جس کے ساتھ واقعہ ہوا اسی کا پتہ چلا, وہ بیچارہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوگا, کسی ویگن کے قریب سے گزرا, ویگن کی کھڑکی کی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوگا اس طرح کا پان کور, اس نے ماری ہوگی پچکاری, اب جو اسکوٹر والے کا حال ہوا ہوگا منہ کا کپڑے کا, تو اب ایسے تو نہ وہ حقوق کے لیے بات کیسے زبردست طلب ہے, اب وہ کہاں اترے گا, کیا معافی مانگے گا, اور تو عجیب و غریب ہے. یہ تو یہ ایک واقعہ نہیں, ویسے تو کئی واقعات نہیں, مائنس پوائنٹ بہت ہے اس میں, منفی اثرات کافی ہیں, تو اس لیے وہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, یہ پان گٹکے چاہیے ہی نہیں. اب تو اللہ تعالیٰ جو کھاتے ہیں ان کو بھی توفیق دے اور ان چیزوں سے بچیں تاکہ ان کی عبادتیں درست ہوں, ان کی صحتیں درست ہوں, ان کی جان کی حفاظت ہو. اور اکثر ان میں یہی دیکھا ہے, سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے بعض, کہ وہ نوجوانوں کو کینسر ہوتا تھا, کیونکہ وہ زیادہ لمبا وہ لے نہیں جاتا, گٹکا خاص کر دبا کے سو جاتے ہیں, وہ تو ایک جگہ ہی پڑا رہے نا, ادھر پھر وہ چھالا ڈالے گا. اللہ تعالیٰ کرم فرما. دیکھو یہ ذہن میں رہے گا, پان یا گٹکے کو میں نے ناجائز نہیں کہا ہوں, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بول دو گے ناجائز ہے, حرام ہے, نشہ ہے, نہیں, یہ نہیں, میں نے اس کے آپ کو نقصانات دلوائے, پیٹ بھر کے کھانا یہ بھی جائز ہے, لیکن یہ کہ میں نے اس کے نقصانات آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں. ہاں اتنا کھانا کہ ذنے غالب آ جائے کہ اب بیمار ہو جائے گا مزید کھائے گا تو حرام ہے, اب جو زائد کھانا یہ فیل حرام ہو جائے گا, کہ زائد نہ کھائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ پھر وہاں چلے تھے مبلک کے اخلاقیات کے حوالے سے, اور اس میں آپ کا ماشاءاللہ انفرادی کوشش کا وہ واقعہ آیا, اس میں وہ پان آ گیا اور پھر ہم وہ کہیں گے کہیں نکل گئے بھائی, جو آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ عز و جل. یہ ارشاد فرما بھائی, اس کے علاوہ اور کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اب ماشاء اللہ دنیا بھر میں کئی مبلغین, کئی ذمہ داران دعوت اسلام والے, اور اس میں بابا والدین بھی ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کی تربیت کرنا, تو کچھ ایسا ملا جلا سا ہے کہ ایک سوال کر رہا ہوں کہ سمجھانے کا ایک کیا مثبت انداز ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, کہ اس وقت دنیا دیکھتی ہے کہ جو دعوت اسلامی کا اس وقت ماشاء اللہ منظر ہے, جو اسلام بھائی آپ کی سنتے ہیں, مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, آپ کہتے ہیں تو وہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, ہر ایک ایسا کر نہیں پاتا, تو وہ سمجھانے کا وہ کون سے مدنی پھول ہیں کہ جس سے یہ امید کی جا سکے کہ اگلا مان جائے گا, سمجھ جائے گا؟ مسئلہ یہ کہ پہلے تو اپنے کردار پر نیکی کی دعوت کو نافذ کرے, پہلے سے مراد یہ نہیں کہ دوسروں پر کرنا ہی چھوڑ دے, یعنی اپنے کو نہ بھولے, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو بھی سنواریں. اور اخلاقیات کی کمی بہت ہے, یہ تو ہے, اخلاقیات کی بہت کمی ہے, یعنی ابھی نرمی سے پیار سے ایسا ملیں گے جلیں گے سب, ایک تعداد ہوگی اس میں بہت ہنسف کے, وہ جیسے کہ سارے اخلاقیات کا جام آپ گھٹ گھٹ آ گئے, پورا مطلب کوزہ ہی چڑھا گئے, اور ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو گومی, اب کیا مطلب اخلاق اور کیا نرمی اور کیا مروت اور کیا غیرت, کچھ بھی ہے تیرے تان توڑ دوں گا, سمجھا کیا میرے کو؟ یہ ہوتا ہے, بھلے سرور امام آئے تو کیا ہوا, گاڑی تو کیا, جب گھومتی ہے نا تو وہ غصہ جو ہے نا عقل پر غالب آ جاتا نا, پھر سوچنا نہیں پڑتا, تو اس میں ایک تعداد ہوگی. اب یہ کتنے دن کا کورس ہے ہمارا؟ 63 دن, ٹھیک ہے نا, 41 دن, 63, آپ کی عمر کسی کی 25 کسی کی 30 کسی 35 اب وہ 35 برس تک تو گلیوں میں جھگڑے کیے ہیں, ماں باپ کو ستایا ہے, دانت توڑے, منہ توڑے, سر پھوڑے, دادا گیریاں کیے ہیں, اڑیاں کیے ہیں. اب یہ 41 دن میں وہ مجسم اخلاق بن جائیں یہ ضروری نہیں ہے نا. تو یہاں تو آپ کو تھیوری ملی ہے سمجھو, ایک طرح سے نسخے ملے. اب ان نسخوں کو آپ نے اپنے اوپر نافذ کرنا. نہیں, اگر یہ یہاں سے 41 دن اور 63 دن سے اگر 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں تو آپ کو امید ہے کہ یہ کوئی تبدیلی بہتر آ جائے گی؟ ظاہر ہے کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. 12 مہینے کیوں تو 25 ماہ وقف مدینہ. ہاں بھائی, کون کون تیار ہے؟ تیار ہیں کیا یہ 12 ماہ والے ہیں وقف مدینہ والے مکس ہیں؟ نہیں, یہ تو وقف مدینہ والے شاید کھڑے ہوں گے. 12 ماہ والے مجھے زیادہ کھڑے ہو جائیں گے. چلو 12 ماہ والے بھی کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہاں تو انشاءاللہ اس میں مزید تربیت ہوگی. اپنی بس ذہن یہ بنا کہ میں اپنی اصلاح کے لیے آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, سفر کر رہا ہوں, قافلوں میں سفر کر رہا ہوں, میں دوسروں کو سدھارنے نکلا ہوں, یہ ذہن نہ ہو. اپنی اصلاح, اپنی اصلاح بھی کریں گے, لوگوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچائیں گے, ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر آپ کا یہ ذہن ہوا نا کہ میں دوسروں کو سدھارنے کے لیے نکلا ہوں تو جہاں لوگ مانیں گے نہیں آپ کی, آپ کی سنیں گے نہیں, تو وہاں غصہ آئے گا آپ کو. یہ مانتے نہیں ہیں یا کہیں ایسے علاقے میں پہنچ گئے کہ جہاں آپ کی زبان نہیں سمجھتے. اب جیسے پنجاب کے ہمارے مبلغین باب الاسلام کے کسی دیہات میں پہنچ گئے گاؤں میں, تو وہ وہاں ہوں گے سندھی, تو وہ آپ کی اردو نہیں سمجھیں گے. ایسے بھی ہوں گے تو آپ کو یوں ہوگا کہ یہاں کیا آ گئے. ایک بار بہت پرانا واقعہ کہ وہ کورنگی میں جب سارا اجتماع ہوتا تھا تو وہاں سے وہ قافلہ ہاتھ ہاتھ سفر کیا تھا کوئی, تو ایک ہی دن میں شاید واپس آ گئے وہ قافلے والے. تو میرے پاس وہ بیٹھے بیٹھے کھانا وغیرہ ساتھ کھایا تھا غالباً, وہ ایسا سنا ہے بےچاروں نے کہ یار ہم کو تو اسی جگہ بھیج دیا تھا کہ وہ اردو ہی نہیں سمجھتے تھے کوئی دیہات کا, تو ہم لوگ کیا کریں, آپ واپس آ گئے. میں نے اچھا, یعنی کہ آپ لوگوں کو سدھارنے گئے تھے. پھر میں نے ان کو بہت ناگواری کا اظہار کیا میں نے ان پر, اپنا وقت پورا کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے, تو تم نے یہ تم کو کس نے کہہ دیا کہ جا کر تم لوگوں کو سدھارو اور ان کو جا کر تبلیغ کرو. تم میں تو اپنی اصلاح کرنی تھی. جب ناراض ہوا ان پر تو پھر یہ واپس چلے گئے, اور یاد پڑتا ہے کہ یہ مزید 3 دن کے لیے انہوں نے سفر کیا. میں یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم لوگوں کو سدھارنے نکالیں, یار ہم تو پہلے سدھر جائیں. اس لیے آپ جب بھی قافلے میں سفر کرو نا, یہ مدنی پھول بالکل گرے سے باندھ لو کہ یار ابھی تو مجھ میں بہت کمی ہے, میں بہت کمزور ہوں, مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. اور یہ نعرہ گاری لگاتے زبان کی نوک سے دل میں نہیں اترتا نا, مجھے اپنی, پہلے اپنی ہے مجھے اپنی, اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو جب اپنی اصلاح کی کوشش سے ہم شروع کریں گے تو اگر دوسروں کی اصلاح نہیں بھی کر پا رہے تو اس کا مطلب اپنی اصلاح بھی چھوڑ دیں گے, یہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے کوئی ہماری زبان سمجھے نہ سمجھے, کوئی ہماری سنے نہ سنے, لوگ آئیں نہ آئیں, ہمیں بیان کرنا ہے, ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں قافلوں میں سفر کرنا ہے. تو اس لیے لوگوں کو سدھارنے کا ذہن لے کے جانے کے بجائے اپنی سدھار کا ذہن لے کر جائیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا, بھاگنے میں جی کم چاہے گا انشاءاللہ. اب یہ کہ آپ مزید اپنی اصلاح کے در پہ رہیں, حسن اخلاق اعلی کردار کے مالک کیسے بنے اس کی کوشش جاری رکھیں, اس کے لیے احیاء العلوم مناج العابدین وغیرہ کا مطالعہ فرماتے رہیں, فرض علوم کی طرف توجہ رکھیں کہ ان میں فرض علوم بھی ہیں, باہر شریعت کا بھی اللہ توفیق دے مطالعہ فرمائیں, نماز کے احکام اور دیگر اپنے مطبوعات جو ہے مکتبۃ المدینہ کی ان کو پڑھیں, مطالعے کی عادت ڈالیں تو علم حاصل ہوگا. اس سے حسن اخلاق ایک اپنا رسالہ ہے, وہ بہت مطلب مستند کتاب ہے بزرگوں کی ہے، مکارم الاخلاق کا ترجمہ ہے حسن اخلاق، اللہ امام طبرانی قدس سرہ نورانی کی ہے غالبا یا کسی اور بزرگ کی، مکارم الاخلاق شاید مختلف بزرگوں نے اس نام سے کتابیں لکھی ہے میرا خیال ہے. تو بہرحال ایک مکارم الاخلاق ہمارے علمیہ مجلس علمیہ نے بھی کو ترجمہ کر کے چھاپا ہے مکتبۃ المدینہ سے، بہت بہت پیاری کتاب ہے، بہت مختصر ہے، 100 سے بھی کم صفحے ہوں گے چاہے آپ لوگ ہیں تو آپ کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا انشاءاللہ، اتنی پیاری پیاری روایتیں. اس میں سے ایک روایت نمونتن آپ کو عرض کر دوں جو ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے، اسی میں میں نے پڑھی ہے، جس کا مضمون یہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یعنی زوجہ نے اپنے میاں سے کہا کہ آپ کو جب دیکھوں بات کرتے ہوئے مسکراتے رہتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا، جب بھی بات کرتے تھے تو مسکراتے تھے. تو یہ روایت میں نے اسی کتاب میں پڑھی اور کہیں نہیں پڑھی، اب اندازہ لگا اس میں کیسی پیاری پیاری روایتیں ہوں گی، مبلغوں کے لیے تو وہ بہت بہت کام کی ہے. یہ تو سونے سے پہلے پڑھ ڈالو صبح، مگر ابھی ملے گی نہیں، مکتبہ بند ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے، اور مکتبے پر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، کافی عرصہ ہوا نا اس کو چھپے، ہاں تو ابھی شاید ہو مشکل ہے، پوچھ لے اللہ کرے مل جائے، زیادہ ہدیہ بھی نہیں ہوگا، یہ 15-20 کے آس پاس ہوگی، تو وہ نیت کر لیں کہ مل گئی تو آپ خرید لیں گے، تو انشاءاللہ مکتبے تک بھی میرا پیغام امید ہے پہنچ ہی جائے گا، اور یہ چھاپنے کی کوئی ترکیب کر لیں گے اگر اسٹاک نہیں ہے تو، مگر ضروری نہیں ہے کہ نہ ہو سکتا ہو ان کے پاس. تو اس لیے اپنے مطلب مطالعہ بڑھائیں، اپنے اخلاق کو سنواریں، چاہے اگلا کتنی ٹیڑھی بات کرے اپنے ضبط کرنے کی کوشش کریں، غصہ ہے تو چپ ہو جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تو لیٹ جائیں، خاموش ہو جائیں وہاں سے ہٹ جائیں، تو اس طرح غصے کا علاج کریں، کیونکہ آپ کسی کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کوئی ٹیڑھی بات کر دیں تو غصہ آ جاتا ہے. حسن اخلاق پانے کے لیے غالباً جو بہترین ایک ذریعہ ہے وہ غصے پر قابو پانا بہت بہت ضروری ہے یار. ایسے ٹیڑھے لوگ یار ٹکرتے ہیں کہ ایسے مجھے تو یار بہت ٹکرے ہیں، وہ ٹیڑھے ٹیڑھے لوگ ٹکرتے ہیں واقعی غصہ آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مطلب اپنے آپ کو کنٹرول کریں، کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں آزمائے بھی کہ یار یہ مولانا غصے میں تو نہیں آتا، چھیڑتے بھی، پھر اگر ہماری گھوم جائے اور اول پھول بکنے لگ جائیں تو پھر وہ چلا جائے گا، ہمارے قریب نہیں آئے گا، اور کوئی بھائی نہیں کہ وہ ہمیں چیک کرے اور ہم سے متاثر ہو جائے یار یہ بولا نا صحیح یار واقعی میں نے سے ٹیڑھی بات ہے کہ غصے میں آیا ہی نہیں. اور یہ آپ کی بات سے یاد آئے ایک مبلغ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اس کی کسی سے مطلب بالکل وہ آؤٹ تھا نا مذہبی ماحول سے سب دور، اور تو وہ مبلغ بتا دیں کہ اس سے میری کسی موضوع پر بحث ہوئی وہ میرے پر چڑھائی کرنے لگا، میں بھی نہیں چھوڑا، میں نے اونچی اونچی آواز سے اور کوشش میں نے بہت اس کو دبانے کی، بہت میں نے بھی مطلب کہ آیا نا میدان میں، تو 15 یا 10 یا 15 یا 20 منٹ کتنی دیر بحث کرنے کے بعد وہ آدمی ٹھنڈا ہوا، اور ٹھنڈا ہو کے بولنے لگا مولانا میں تو یہ جو کر رہا ہوں نا کر رہا ہوں، کیا تم کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا کام تو ٹھنڈے ہو کے میرے کو سمجھانا تھا، تو مجھ پہ غصہ کر کے سمجھا گے تو میں سمجھوں گا کہاں سے. وہ بولی کہتے ہیں بس اس کے بعد جو پانی ہوا نا وہ کاٹ دی اس نے. وہ یہ ہوتا ہے، ایک بار میرے پاس ایک آدمی آیا گیا، وہ شہید مسجد میں جب ہوتا تھا میں تو حجرا میں اور بھی اس ٹائم کمرے میں مکتب میں بیٹھے ہوئے تھے میرے، تو وہ باتیں کچھ دیر کی، بیپاری تھا، پھر بولتا ہے کہ وہ کیا یار مولانا لوگ جب بھی مولانا کے پاس جاتے ہیں نا تو ہماری طرح ہا ہا ہا کر کے ہنستے ہوتے ہیں، ویسا پھر وہ سکھا کر گیا ہو گیا اور میں نے بولا یار دیکھو یار کیسا نوٹ کرتے ہیں. یعنی یہ نا مطلب یہ کہ ہم لوگ تو داڑھی منڈے عوام ہیں, ہم تو ہا ہا ہا کر کے ہنسیں گے, تم لوگوں کو زیب نہیں دیتا مولانا ہوگا کہہ کے لگانا ہنسنا. اس طرح ایک بار اور میرا یادگار واقعہ ہے کہ برہان ملت اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں, اب تو صاحب مزار ہیں رحمت اللہ علیہ, اس وقت حیات تھے مولانا برہان ملت برہان الدین رحمت اللہ علیہ خلیفہ ابن خلیفہ حضرت عید الاسلام مولانا عبدالسلام جبل پوری علیہ رحمت اللہ القوی کے فرزن, وہ بھی اعلی حضرت خلیفہ تھے, ان کے والد بھی خلیفہ تھے, آئے تھے باب المدینہ تو ایک جگہ ٹھہرے تھے, تو میں مجھے پتا چلا میں زیارت کے لیے حاضر ہوا, دعوت اسلامی بالکل شروعات تھی, تو زیارت کی میں نے اور چند لمحے بیٹھا, پھر وہ کوئی ٹائم ایسا ہو گیا تھا تو صاحب خانہ نے مجھے کہا کہ وہ حضرت کی فلاں جگہ دعوت ہے آپ بھی چلیے, کوئی بنگلے میں وہ لوگ لے گئے, بنگلہ تھا یہ کیا تھا وہ باہر پارک ہوتا نا بنگلوں میں, وہاں کافی یعنی کہ کرسیاں اور رکھی ہوئی تھی ٹیبل, اور تو حضرت کہاں بیٹھے کس طرح کھایا کیا کھایا وہ تو مجھے پتا نہیں ہے, کافی لوگ اڑتے وہاں, تو اس میں داڑھیوں والے مذہبی حلیے والے کافی لوگ تھے, تو میں بھی ایک جگہ بیٹھ گیا کھانا کھایا پیا, خیر ایک آدمی میرے پاس آ کے اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے مجھے بہت اچھا سکھایا واقعی, اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے, بولا کہ مولانا میں آپ کو بہت دیر سے واچ کر رہا ہوں, جانتا نہیں تھا مجھے, بولا میں آپ کو بہت دیر سے واچ کر رہا ہوں, میں نے آپ کو بہت سنجیدہ پایا, آپ نہ بولتے ہیں نہ آپ ہنستے ہیں اور یہ سارے جو کہکے لگا رہے ہیں مولانا لوگ ٹھی ٹھی ٹھی کر کے ہنس رہے ہیں اور گلے پھاڑ کے باتیں کر رہے ہیں, تو آپ ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں, ان کے ساتھ بولتے ہیں آپ بات کرتے ہیں, تو میں نے بولا اللہ یار میں مولانا کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, کوئی کپڑا مارکیٹ کا بیپاری لگا مجھے وہ باتوں سے, اس کی اس سے مجھے بڑا درس حاصل ہوگا, یار یہ جو دنیا والے لوگ جو ہے نا یہ مذہبی لوگوں کو چیک کرتے ہیں, تو مجھ سے وہ یوں متاثر ہوا, اب میری بس میری بچت ہو گئی نا, میرے کو اچھا آدمی تو ہوں بھی نہیں بچت ہو گئی, اس وقت کوئی میری گیدرنگ نہیں تھی جب میں ان کے ساتھ ہنستا بولتا اور ٹیچی ٹیچی کرتا, یوں سمجھ لو, تو اس لیے ہمیں ہر جگہ احتیاط کرنی, اب خالی ہم بولے کہ فیضان مدینہ جائیں تو وہ ہم شاپر میں امامہ رکھا ہے نکالا تو وہ کونے میں جا کر کسی سے بندوا لیا تو امام بند کے بیٹھ گئے تو چادر نکالی تو وہ ڈال لی, پھر وہ باہر نکلے تو اے پے یار ادھر آئیو او چلے بھائی کندھے پہ کندھا رکھ کر, یہ امامہ شاپر میں چادر گڈی کر کے چھپر میں جا رہے ہوں داداگیر اور پیداگیر کے روپ میں, وہ ایسا نہیں, مبلغ تو ہر جگہ مبلغ ہونا چاہیے, ہر جگہ اپنا حلیہ مدنی حلیہ ہو اور ہر جگہ ہم مبلغ, ٹھیک ہے نا, تو اس طرح یہ کہ ہمیں کون کون نوٹ کرتا ہوگا, تو ہماری وجہ سے لوگ کتنے ہمیں دیکھ کر بدزن ہو کر نہ جانے کہاں کا نکل جاتے ہوں گے, اب بدقسمتی سے جیسے کسی مبلغ کے اخلاق درست نہ ہو, وہی ٹھیک ٹھیک ٹھیک کر کے گلیوں میں ہنستا ہو اور چیخا چیخ کرتا ہو گپ شپ کرتا ہو, رات کے ایک ایک دو دو بجے سے گھومتا ہو ہوٹلوں میں ہوٹلیں توڑتا ہو ہوٹلوں میں بیٹھے بیٹھے گپے مارتا ہو بازاری دوستوں میں پان کی پچکاریاں اور گٹکے کی پچکاریاں چھوڑتا ہو اور ہو مبلغ بن گیا ہو اتفاق سے, اب ایسے لوگ تو ہوتے پاور فل ہیں نا, تو نگران بھی بےچارہ مائی باپ کہ اس کو کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے بعض اوقات ایسوں سے بنا کر رکھتا ہے نگران, یا نگران بھی اگر کوئی دیش دیش کا سردار ہم کو ٹکر جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا جوڑی گھر, اس کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے, تو یوں مطلب ایسے لوگوں سے بزن ہو کر, کیونکہ ایسے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں پتا ہے, یہ آدھی رات کو آدھی رات تک جاگتے ہیں, آدھی رات تک جاگتے ہیں امامہ ہوتا ہے سر گپے مارتے ہیں ٹھیکی چیچی کر کے ہنستے ہیں اوے آئے کر کے بازاری گفتگو کرتے ہیں, اور مسجد میں کام کیا یار وہ درس نہیں دینے دیتے بیان بھی نہیں کرنے دیتے قافلہ بھی نہیں ٹھہرنے دیتے, اچھا تو پتا لگایا تو پتا کو چلے گا کہ یہ جتنے بھی آپ کے جو یہ دعوت اسلامی کے مائی باپ ہیں نا یہ فجر میں کوئی بھی نہیں ہوتا اور جماعت سے نماز ایک بھی نہیں پڑتا, ان میں درس بھی دینا ہوتا ہے, یہ نماز کے بعد آتے ہیں بولتے ہیں ہم کو نوکری پہ جانا ہوتا ہے, لیٹ اجازت ملتی ہے, بہانے بناتے ہیں. تو اس طرح کے یہ لوگ جو ہے نا, یہ آپ کو مسجدوں میں نہیں ملیں گے, جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے, فجر میں یہ نہیں ملیں گے. فجر میں آپ کو عام طور پہ جو منچ پہ ناتخوان جو ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو فجر کی نمازوں میں نہیں ملیں گے, بہت مشکل سے ملیں گے. پھر راتوں کو جاگتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی عبادت کرتے ہیں. نماز چھوڑ کر بھی نماز سے بڑی بھی کوئی عبادت ہے کیا؟ تو یہ ہم کو بدنام کرتے ہیں. سنیوں کو اہل سنت میں نماز ہے الحمدللہ. جو نماز کا قائل نہیں ہو تو مسلمان ہی نہیں, جو فرض نہ سمجھے نماز کو تو وہ تو کافر ہے, مسلمان ہی نہیں ہے. تو خیر کوئی ناتخوان ایسا نہیں جو نماز کو فرض نہ مانتا ہو, سستی. یہ عموماً کی بات کرتا ہوں. جہاں راتوں کو جاگ کر نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور دو دو تین تین بجے تک محلے والوں کی نیند حرام کی جاتی ہے, میں اس طرح کے منچ پر جانے والے ایکو ساؤنڈ پر وہ گلا پھاڑ آواز اور نوٹوں کی برسات میں جو لگے رہتے ہیں, ان کی بات کرتا ہوں, ہر ناتخوان کی بات نہیں کر رہا. تو اس طرح کے لوگ یا اس طرح کے جو بھی مذہبی تقریبیں کرتے ہیں اور راتوں کو مسلمانوں کو سونے نہیں دیتے, ان کو صبح نوکری پہ جانے ہی نہیں دیتے, بیماروں کو تڑپاتے ہیں ان کے بستروں پر, جو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں ان پر سونے پر اس رات پابندی کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج اپنا یوں کریں گے, سو کے بتانا. اب تم یار جوان ہو, تم نبڑے ہو, تمہارا کام دھندہ نہیں ہے. یہ بےچارے صبح ان کو نوکری پہ جانا ہے, کسی کو امتحان کی تیاری کرنی, کسی کو کچھ کرنا ہے, کسی کو کچھ کرنا ہے. پھر چھوٹے چھوٹے بچے بےچارے بہت چونک کر جاگ جاتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ تم نعتیں پڑھ رہے ہو یا تلاوتیں کر رہے ہو. ہر کام اپنی لمٹ کے اندر ہو. آپ سارا دن نعتیں پڑھو یار, کیسٹ لگا لو نعتیں پڑھتے رہو سنتے رہو, ہیڈ فون لگا لو نعتیں سنتے رہو. کسی کو کائے کو تکلیف دیتے ہو, کسی کو کسی پر کیوں مسلط ہوتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک پڑھتے نا, اس کا بھی صاف لکھا ہے بار شریعت میں, انوار البشارہ میں, پھر ان کتابوں کے فیض سے رفیق الحرمین میں, کہ لبیک زور سے پڑھنا مستحب ہے مرد کے لیے, مگر کسی سونے والے کو ایزا نہ ہوتی ہو. کہ اگر سونے والے کو ایزا ہوگی تمہاری لبیک زور سے پڑھنے سے, تو اب مستحب نہ رہا, ناجائز ہو گیا. لے بھائی لبیک پڑھنا ناجائز ہو گیا, کہ جو اعلیٰ عبادت ہے, احرام والوں کی بہترین عبادت ہے, بہترین ذکر ہے احرام کرنے, احرام میں جو ہے ان لوگوں کی, وہ حرام ہو گیا, ناجائز ہو گیا. کہ مسلمان کو ایزا پہنچ رہی ہے, نماز پڑھنے والے کو ایزا پہنچ رہی ہے, تلاوت کرنے والے کو ایزا پہنچ رہی ہے. تو اس کا خیال رکھیں, جب بھی اس طرح کی کوئی عبادت کریں نا, اس کا خیال رکھیں. وہ آپ نے بھی وہ اسلامی بھائیوں کے بارے میں بھی جیسے فرمایا کہ یہ یوں بیٹھتے ہیں, یوں بیٹھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ذمہ دار بھی, نگران بھی. کسی تو چینل پہ جا رہا نا, خالی سامنے کورس والے اسلام بھائی تو ہے نہیں, تو ایک عوام ہو سکتا ہے چینل پر ہو اور یہ دیکھ رہی ہو کہ یار یہ مطلب یہ بیٹھے ہوئے اور یہ ان کے ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں. نہیں, وہ غیر ذمہ دار, وہ غیر ذمہ دار. امامہ دیکھو, امامہ تو یہاں دیکھو چیٹر بھی آتے ہیں, امامہ باندھ کر یہ اعتکاف میں اس کے زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں. موبائل اٹھا کے لے جاتے ہیں, جیب کاٹ لیتے ہیں, بیگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اعتکاف جہاں بھی کریں, فیضان مدینہ میں خاص کر زیادہ ہوتے ہیں نا منتقب, یہاں جہاں بھی زیادہ منتقب ہیں تو یہاں تکلیف ہوتی ہے کہ چیٹر اور اس طرح کے لوگ امامے باندھ کے آ جائیں گے, بھگوڑے آ جاتے ہیں, مفرور جو ہوتے ہیں جن کو پولیس تلاش کرتی ہے, پولیس بھی اپنے ترکیب سے آ جاتی ہے اور لے جاتی ہے اپنے شکار کو, یہ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح یہ کہ جو ہمارا سلجھا ہوا ذمہ دار ہوگا نا, اس کا منہ آپ لال نہیں دیکھیں گے, گٹکوں سے منہ لال نہیں ہوگا اس کا, وہ کہکے مارتے ہوئے انشاءاللہ آپ اس کو نہیں دیکھیں. کبھی نکل جاؤ وہ الگ بات ہے, کہکہ لگانا ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن سنت بھی نہیں ہے. ہمارے آقا نے نہیں لگایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہمارے آقا نے نہیں لگایا, اس نے ہم بھی نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. تو اس کی عادت نکالیے, اگر ہے ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ کر کے کہکے کی عادت نکالیے, اور بس اپنے اوپر پابندی لگا دیں کہکا نہیں لگانا. کہکا نے زور سے ہنسنا, اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں میں ہو تو اس کو آواز پہنچ جائے, کوشش کیجئے. تو مدنی انعام بھی ہے اپنا کہکا نہ لگانے کا, تو اس سنت کو بھی اپنے اوپر زندہ کیجئے انشاءاللہ. اچھا, تو اس طرح یہ کہ یہ ہوٹلوں میں گپے مارنے والی, باب المدینہ میں بیماری زیادہ ہے, یہ بھی کھارا دار اور اس طرح کے نیا باد لیاری رنچھوڑ لین اس طرح کے علاقوں میں, جو چند علاقے جو میمنوں کے علاقے ہیں نا خاص کر, گجراتی، میمن، میری برادری، میں اپنے گھر کے لوگوں کو بول رہا ہوں، یہ زیادہ تر راتوں کو جاگتے، باقی عام لوگ کم، پنجاب میں تو بہت کم، پنجاب میں تو تشویش ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے لیے بھی تشویش ہے، اس لیے کچھ جلدی جلدی سلسلے کر رہے ہیں کہ 6 سے 9 کا پتا چلا کہ وہ عموماً سو جاتے، 6 سے 9 کے درمیان اگر سلسلہ ہوگا تو کامیاب رہے گا مدنی چینل کا، باقی بےچارے سو جاتے، صبح ان کو سویرے جانا ہوتا، تو وہاں راتیں جاگنے کا رواج کم ہے، ان بڑے شہروں میں، مرکز الاولیاء میں ملیں گے آپ کو، یہ مخصوص علاقوں میں پوری رات رونقیں ملے گی، ملتان شریف میں، مدینت الاولیاء یہاں ملیں گی، سردار آباد میں ملیں گی، کہ جہاں جہاں بڑے شہر ہیں وہاں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں، تو وہاں کے ذمہ دار بھی بعضوں کا ٹکر جاتے ہیں، اور کام بھی کرتے ہیں، یہ بھی کام بھی کرتے ہیں اور رات کو پریشان بھی کرتے ہیں لوگوں کو، تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کام کے بھی ہوتے ہیں، تو ابھی کام کے ہو تو پھر صرف کام کے رہو، پریشان کرنے والی جو صفت ہے نا اس کو مائنس کر دو انشاءاللہ، لوگوں کے لیے بات بھی رات جاگنے والوں سے تلف ہونے کا امکان سب سے زیادہ رہتا ہے، یعنی بہت زیادہ رہتا ہے، کہ جو راتوں کو یہ رکھڑ پٹی، اس کو ہم بولتے ہیں رکھڑ پٹی ہماری زبان میں، تو رکھڑ پٹی جو رات کو کرتے نا، یہ آوارہ گردی ہے نہیں تو اور کیا ہے، پھر آوارہ گردی کس جانور کا نام، یہ آوارہ گردی ہے، راتوں کو ہوٹلوں میں بیٹھنا اور گلیوں میں ہی کر کے، مطلب یعنی کہ ٹھیٹھی ٹھیٹھی کر کے وہ باتیں کرنا، گپے مارنا، آوارہ گردیاں یہ، تو جو اس طرح آوارہ گردیاں کرتے ہیں نا، ان میں سے ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو حلف انہیں قسم کھا کر کہہ دے کہ میرے ماں باپ اور گھر والے مجھ سے خوش ہیں، قسم کھا کر نہیں کہے گا، تو شاید 100% یا 99%، یا ماں باپ فوت ہو گئے تو الگ بات ہے، یا بیچاری جو بچوں کی امی جو ہے وہ بھی تمہاری پچکاریوں سے ڈری ہوئی ہے تو الگ بات ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، باقی جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو راتوں کو یہ جو آوارہ گردیاں کرتے ہیں اور امام باندھ کر ہماری دعوت اسلامی کو بدنام کرتے ہیں، امام پہلے واپس دے دو مہربانی کر کے، تو پھر بھی یہ آوارہ گردیاں کرو یہ نہیں کہوں گا، کم از کم دعوت اسلامی کو بدنام مت کرو یار، پچکاریاں مار مار کے راتوں کو لوگوں کو مطلب نیندیں برباد کر کر کے، تو اس طرح مطلب گھر والے جو سب سے بڑا سائڈ افیکٹ یہ کہ ماں باپ پیسوں سے خوش نہیں رہ سکتے، وہ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ ان کا لال جو ہے 2-1 بجے رات کو آئے، وہ عشاء کے بعد بیٹا گھر پہ چاہیے، تو کبھی جیسے جمعرات ہے اور پتا ہے کہ یہ وہاں اللہ اللہ کرے گا، سوئے گا، جاگے گا، دین سیکھے گا، اشراق پڑے گا فجر، تو امید ہے کہ وہ کم ہوگا ایسا کہ ماں باپ رکاوٹ ڈالیں اس میں، جن کا مذہبی ذہن ہوگا وہ انشاءاللہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، باقی اگر یہی بولے گا آوارہ گردیاں کرتا ساری رات تو ماں باپ خوشی خوشی بولیں گے ہاں بیٹا خوب گھوم پھر اور پریشان کر پڑوسیوں کو، ہم خوش ہیں تیرے سے، کوئی قسم کھا کر آپ کو کبھی نہیں بولے گا، اگر ایسا کوئی اسلامی بھائی جو امام والا ہو اگر گھر جا کر کہتا ہے رات کو دیر تک جاتا ہے اور جس طرح آپ انداز بتا رہے ہیں اور گھر میں کہہ دے کہ میں دعوت اسلامی کے کاموں میں ہوتا ہوں تو گھر والے اس کی بات نہ مانے، نہیں دعوت اسلامی کے مخالفت کریں گے، اگر اس کی باتوں میں آ گئے نا تو دعوت اسلامی کی مخالفت کریں گے، ساری رات دعوت اسلامی کا کون سا کام ہوتا ہے، جب مدنی مشورہ ہوتا ہے تو ساری رات کب ہوتا ہے، 2 گھنٹوں کے اندر تو سونے کا مدنی انعام ہے نا، چلے جانے کے 2 گھنٹے کے اندر تک گھر چلائے، مدنی انعام پر عمل کرو، تو اس لیے مطلب یہ کہ جو ایسا ذمہ دار اگر مدنی مشورے رات بھر لیتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے، اس کو بھی سدھر جانا چاہیے، خبردار، ٹھیک ہے نا، سب کو ہم مطلب عشاء کے بعد 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو 2 گھنٹے سے پہلے بھی جانا ہوگا، عشاء پڑھ کے گھر آ جا بیٹا، ماں کو تکلیف ہے اور وہ تاکید کر رہی ہے باپ تاکید، تو عشاء کے بعد بھی گھر جانا پڑے گا، تو ایک تو یہ کوالٹی کہ جن کے مطلب جو راتوں کو اس طرح آوارہ کر دیا، میننگ وہی راتوں کو دیر سے گھروں پہ جاتے ہیں، وہ ان کے ماں باپ اور گھر والے خوش نہیں ہوں گے، ان سے قسم لے لیں آپ کو کبھی بھی